NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NS laat in de nieuwe dienstregeling, die zondag ingaat, meer treinen rijden. Tussen de grote steden zijn dat 4 intercities per uur, ook in het weekend en in de daluren. Er staat tegenover dat op rustige momenten op een aantal trajecten de frequentie omlaag gaat naar 2 sprinters per uur. De NS zegt dat de nieuwe dienstregeling past bij het reisgedrag na corona. Bij streamingdienst Spotify verliezen zo'n 1500 mensen hun baan. Het gaat om ongeveer 17% van het personeel, meldt persbureau Bloomberg. Het Zweedse bedrijf probeert zo de kosten te verlagen en winstgevender te worden. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn de lichamen van 11 bergbeklimmers gevonden. Die zijn om het leven gekomen na een uitbarsting van de Marapi-vulkaan gisteren. 3 mensen zijn levend teruggevonden, nog 12 anderen worden vermist. De zoektocht naar hen ligt tijdelijk stil, omdat er een kleine kans bestaat dat de vulkaan op Sumatra opnieuw gaat uitbarsten. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. In Kilter, in de buurt van Doetinchem, raakte een fietser gewond na een val. In Onderdendam in Groningen belanden 2 automobilisten in de sloot. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. En ook in het zuiden ging het mis. Een auto belandde bij Eersel tegen de vangrail. De bestuurder is ongedeerd. De auto is wel zwaar beschadigd. Het weer op de meeste plaatsen nu droog en bewolkt. Via Zeeland trekt er vanochtend een gebied met natte sneeuw en regen over, bij ongeveer 2 graden. In het zuiden kan het 4 graden worden. En in het noorden vanavond opnieuw kans op sneeuw. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De meeste files zijn opgelost. Op een paar wegen heb je nog enkele minuten vertraging. Wat nog wel opvalt is de A16 van Breda naar Rotterdam. Want daar is het oponthoud een half uur voor de Van Brienen Noordbrug. Er staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 4 december met vandaag. De spraakmaker. Is Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde. Hij ziet dat het anders moet in politiek Den Haag. Dat signaal heeft de kiezer in ieder geval gegeven bij de recente verkiezingen. En er moet nu eindelijk eens iemand opstaan die ons aan de hand neemt en visie toont. In het mediaforum gaat vandaag Ronald Plasterk weer verkennende gesprekken voeren. Maar zien we ook dat de VVD-campagne gewoon lijkt door te gaan. En verder? Komende woensdag houden de Republikeinse presidentskandidaten, behalve Donald Trump dan, voor de 4de keer een debat. En de aandacht zal vooral uitgaan naar Nikki Haley, want zij stijgt in populariteit. Kan zij nog een bedreiging vormen voor Donald Trump? En als ze de uitdager van Joe Biden wordt, maakt ze dan een kans? Dat allemaal zometeen, maar we beginnen met de stelling in stand.nl. We moeten onze bossen beter beschermen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Eén ding is waar ik superveel van kan genieten, is de natuur. Een pistool op je hoofd, visstropers die met een groot mes voor je staan, of opgefokte honden die op je losgelaten worden. Bomen hebben unieke wortels. Voor als je nog het beeld hebt dat een boswachter vooral gastheer is in een knus en in een idyllisch bos, dan zet dat maar uit je hoofd. Bladeren vallen van de bomen, een nieuw seizoen breekt aan. En natuurlijk de omgeving en de stilte. En er is nog een nieuwe trend in Bosrijk Nederland, namelijk bushcraft. Er is geen bos meer, maar dit is een drama. Dat was genieten. Voor het Mediaforum is er vast hier Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Mireille, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Jullie hadden onlangs nog een uitgebreide reportage, hè, met een zeer emotionele boswachter. Ja, dan we hadden een reportage over, dat noem je dan de drugsput. Dus een heel groot afvalgebied waar drugscriminelen hun afval storten. En de boswachter die stond ernaast terwijl die, dat gebied werd leeggehaald met grote graafmachines, waar dus ook een heleboel bomen bij vernield worden. En de tranen stonden in zijn ogen. Ik kan me zo voorstellen dat een bos voor een boswachter je levenswerk is. En dat je daar al je zorg en aandacht in stopt. En dan op zo'n manier dat criminelen daar hun afval, waardoor je hele gebied verontreinigd raakt. Dat lijkt me inderdaad ook vreselijk. Want dus, daarom moet het dus afgegraven worden, omdat het zo verontreinigd is dat het, ja, kan daar niet blijven. Nee, en dat gebied is dan ook best wel vrij groot, omdat dat natuurlijk ook in het water gaat zitten. En dat drugsafval is gewoon natuurlijk heel naar en verspreidt zich ook in die grond. Dus Dus dat wordt ook een groot gebied. En hij zei ook op een gegeven moment, ik hoop gewoon dat als ik ooit met pensioen ga, dat hier weer de bomen staan zoals ik het gebied kende. En dat raakt je dan. Dat raakt je dan wel op zo'n moment. Dat je ziet dat iemands levenswerk in één klap een stukje verwoest wordt. Ja, we horen dit al langer, hè, dat er drugs worden gedumpt in bossen. Heb jij het idee dat de druk sowieso op de bossen in Nederland toeneemt? Want nou, ik las er nu het verhaal in de Telegraaf. Daar zijn natuurlijk met name de excessen uitgelicht. He, met mensen die ook aan bushcraft doen bijvoorbeeld. Je hoorde het al voorbij komen in de audio. Mensen die gaan kamperen en dan met alleen water en een mes moeten overleven en zelf hun eten moeten vangen. Ja, heb je dat idee ook? Of zeg je nou, nee, ik kom het zelf nooit tegen als ik het bos in ga, of ik zie nooit gekke dingen. Het zijn echt excessen. Ja, nou, het bos is natuurlijk ook een openbaar gebied waar je gewoon vrij in kan. En het lijkt ook alsof dat bos van iedereen zomaar is. Dus dat je daar ook van alles mag doen. Van picknicken tot dat is dan nog leuk om te doen. Maar ik kan me voorstellen dat voor zo'n boswachter dat gebied beheren, dat je allerlei verschillende pet op hebt. Van handhaver tot natuurkenner. Vogelkenner, dat je de diersoorten in de gaten moet houden. Dus dat een veelomvattende baan is, denk ik, meer eerder dan vroeger. Je hoorde net zo heel mooi die vogeltjes. Dat is wat ik me voorstel bij een boswachter, maar niet iemand die naast de grote graafmachine staat om drugsafval op te ruimen. Spraakmaker vandaag is hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Goedemorgen, meneer Rotmans. Goedemorgen. Net binnen, want druk op de weg. Ja. Alleen maar asfalt gezien en geen bos, denk ik, vanmorgen. Klopt. Ja. Tot een half jaar geleden woonde u pal naast een bos. Het Kralingse Bos, om precies te zijn. En daarna zonsondergang doorheen fietsen, dat deed u op een gegeven moment niet meer. Nee, dat klopt. Ja, kijk, wat je ziet de afgelopen jaren, je ziet ook de druk op die bossen toenemen. Corona speelde daar ook wel een belangrijke rol in. Toen gingen steeds meer mensen wandelen en fietsen, recreëren in het bos. Met recht en reden. Maar ik heb het ook in de 19 jaar dat ik daar gewoond heb veel en veel drukker zien worden. Ja. Zowel overdag, 's avonds als ook 's nachts, dan gebeuren allerlei onoorbare dingen. Ja. En vroeger durfde ik er dan wel doorheen te rijden, 's avonds of 's nachts. Maar de laatste jaren begon ik daar niet meer aan. Nee? Was er een specifiek moment aan te wijzen waarop u dacht, oh, dit wil ik niet nog een keer meemaken? Of waren er verhalen die u las, waardoor u een onheimelijk gevoel kreeg? Ja, een combinatie. Iemand die ik ken, die is ornitholoog. En die ging een keer heel vroeg het bos in om vogels te spotten. En die moest rennen voor zijn leven. Echt? Dus dat. Ik bedoel, het is ook een verzamelplaats van mensen die daar dingen doen die je eigenlijk liever niet wil zien. Dus nee. Want door wie werd hij achterna gezeten? Nou ja, het is ook een bekende verzamelplaats voor gay mensen. En ook weer mensen die daar dan weer op afkomen. Oh ja. Dat is echt, vreselijk. Ja, en dus reden voor u om op een gegeven moment te denken, na zonsondergang fiets ik wel even om. Ik fiets eromheen, dan wel maar 10 minuten langer. Ja. Gaan we nu kijken naar wat uw boservaringen zijn. Dan begin ik met Bart Swiers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent boswachter in het noorden van het land. Over zorgen gesproken, vorige week hadden de gezamenlijke boswachters nog een boswachtersmars naar Den Haag. Wat was jullie doel toen? Nou, waar we daarvoor staan, dat is misschien een parallel ook met dit toezichtsverhaal, is dat de aandacht voor die natuur op alle fronten eigenlijk wegzakt. En beloftes niet worden waargemaakt. Die natuur staat op alle kanten onder druk. Van handhaving, toezicht, tot gewoon de kwaliteit van natuurgebieden. Daar hebben we het ook over, stikstof, waterverontreiniging, verdroging, klimaatverandering. En wat wij zien is gewoon dat de aandacht voor die natuur keihard nodig is. En dat is waar wij voor staan. Ja, en u zegt er is gebrek aan aandacht daarvoor? Ja, op alle fronten. En ook al tientallen jaren, kan ik je zeggen. Ja? Want als u het heeft over stikstof bijvoorbeeld en over klimaatverandering, daar wordt toch wel heel veel over gesproken? Of zegt u dan, er wordt over gesproken, maar niet de combinatie met onze bossen? Nee, maar u raakt precies de toon. Er wordt veel gesproken, maar te weinig gedaan. En daar gaat het precies mis. En het wordt nu echt wel tijd voor actie. Ik denk dat de heer Rotmans dat ook zou kunnen bevestigen. Mm-hmm. Om echt die natuur vooraan te zetten, omdat het uiteindelijk is wat we allemaal nodig hebben. Hè? Dus ik heb het niet alleen over de zondagmiddag met de mountainbike op pad. Ja. Maar we hebben gewoon schoon drinkwater nodig. We hebben natuur nodig om eigenlijk te overleven. Ja. En dat is waar we voor staan. Ja. Ja. En u maakt zich zorgen dus om het gebrek aan daadkracht dan misschien wel vanuit Den Haag. Want er wordt dus veel over gesproken. Nou, qua klimaat is er nog wel een aardig pakket de verkiezingen door Rob Jetten door de Kamer geloodst. Dat is er wel. Maar stikstof staat het een beetje stil. Ja. Ja, we zetten allemaal parameters en allemaal stippen op de horizon lijkt wel, maar de uitvoering blijft achter. En dat is ook precies waar het nu ook met deze verkiezingen naar mijn beleving ook weer mis zou kunnen gaan. Die 4-jaar termijn is te kort om op lange termijn beleid vast te stellen. Dat moet je echt over 40, 50 jaar gewoon zeggen, nou daar willen we leven. Dit is het land waar we voor staan. Mm-hmm. Daar moet beleid op gedaan worden. Ja. En dat ontbreekt keer op keer. Ja. En dat is onze allergrootste zorg. Ja. En daar bent u het zeker mee eens, hè, meneer Rotmans? Het is koffie naar uw hand. Ja, dat klopt echt, hè. Ten eerste zien wij de bossen en de natuur als iets waar we onbeperkt van gebruik zouden moeten kunnen maken. Mm-hmm. En ten tweede is er een groot beheersprobleem. Er is de afgelopen jaren ook veel bos gekapt, ook vaak onnodig. Maar die meneer heeft gelijk. De stap van beleid ontwikkelen, maken en uitvoeren is een lastige in Nederland. Veel beleid wordt ook nooit uitgevoerd in de praktijk. En soms denk je dat is maar goed ook, maar in dit geval juist niet. Ja. Dus die bossen en de natuur hebben het zwaar. Het is niet alleen stikstof, het is ook de verdroging, maar ook de impact van klimaatverandering in alle opzichten. En je ziet dat die bossen het ook zwaar hebben. De natuur ook. Hè. Het gaat niet alleen om stikstof. Mm-hmm. Dat wordt er altijd uitgelicht, maar dat is maar één symptoom. Ja. Het is een combinatie van factoren die de natuur in heel Europa, maar zeker in Nederland, onder druk zet. Meneer Swiers, in de Telegraaf vanmorgen gaat het ook over afvaldumpingen en stroperij. Merkt u daar veel van of zegt u nou dat zijn excessen? Dat zijn excessen. En dan denk dat je het Kralingse bos en zeg maar het westen van het land, waar natuurlijk nog meer onder druk staat. Ja, dat ligt bij Rotterdam, hè, voor de mensen die het niet op het netvlies hebben, even zo snel. Ja. Dat zijn de eerste gebieden vanuit die stad die zich voordoen als een dumpplek of als een criminele afrekening, wat dan ook. Ik ben 13 jaar boswachter geweest in het Gooi. Dat is een andere wereld dan Drenthe. Maar kijk, ik ben nu 25 jaar boswachter. Hè, en wat ik daarin heb meegemaakt is echt onwaarschijnlijk. We zijn 76% van alle insecten kwijtgeraakt. 85% van alle planten en dieren. Ja. 90% van onze gebieden staan onder druk. Daar horen die excessen dan ook nog een keertje bij. Ja. Die natuur staat aan alle kanten onder druk. En er moet gewoon actie komen. Ja, want je hebt dus aan de ene kant heb je het beleid wat vanuit Den Haag moet komen. Daar kunnen wij als individu in die zin niet zoveel aan bijdragen. Maar ik hoor ook verhalen van mensen die hun huisvel komen verbranden in het bos. Dat draagt ook niet echt bij, zou je zeggen. Ja, ik vind het wel fijn wat de onderzoek nog eens even naar voren te brengen. 86% van alle Nederlanders vinden dat we beter voor natuur moeten zorgen. Dat is toch ook een nummer, een cijfer waar we toch echt naar moeten luisteren. Ja. Dan kun je vervolgens zeggen, ja, we kunnen er zelf niet wat veel aan doen. Nou ja, je had die je kunt je huisvuil niet verbranden bijvoorbeeld. Je kunt je drugsafval er niet dumpen. Dat is natuurlijk wat individuen. Ik bedoel, even los van wat de politiek aan beleid kan doen. Hè? Maar zegt u maar, wat kunnen wij als individuen doen? Nou, we moeten in ieder geval die politiek aan zijn woord houden. Ook daar ons stemgedrag misschien op aanpassen. En vooral ook opkomen om die natuur in de benen te houden. Want dat is echt wat het belangrijkste is wat we hebben. Ja. In de tussentijd komt het aan op toezicht en handhaving. Is dat een beetje te doen? Nou, ik denk dat wij in het buitengebied behoorlijk tekort gekomen in handhaving. Ja. Want bijvoorbeeld wij hebben 2 BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, vanuit natuurmonumenten, daar spreek ik voor zowel Groningen, Noord-Drenthe als een deel van Friesland. Oh, ja. Ja, dat geeft ongeveer aan van waar we staan. Hè. Ja. En vroeger hadden we dan die veldpolitie. Die politie is ook echt wel naar die steden getrokken. Dat heeft natuurlijk met prioritering te maken. Maar dat buitengebied wordt daarin gewoon vergeten. En dat is niet iets van de laatste jaren. Hè. Dat is al tientallen jaren het geval. Ja. Dank, Bart Swiers was dat. Gaan we naar René Nauta. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent bushcrafter, geeft ook cursussen. Ja, dat bushcrafter kwam al even voorbij. Boswachters die zeggen, ja, jullie lappen de regels aan jullie laars. Herkent u zich daarin? Nou ja, ten eerste al jullie, dat is natuurlijk een lastig iets, maar ik had vanmorgen al een kort voorgesprek. En ik herken absoluut veel wat er nu in de taal gezegd wordt. En dat is met name ook dat die verwijdering van mensen met natuur, dat is echt essentieel. Dus als jij niet meer snapt hoe natuur in elkaar zit, dan zal het je ook worst zijn dat die insecten verdwijnen. Ja. Omdat je er gewoon niet meer werkt. Je krijgt dat niet meer mee. Nee. En je hebt geen band met natuur. En ja, dan verlies je gewoon heel veel. En u probeert dat op deze manier te bewerkstelligen door terug te gaan naar de natuur met alleen water en een mes. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat de essentie van bushcraft is. Ons motto van ons werk is: maak buiten je thuis. Yeah. En ik denk dat het echt essentieel is voor mensen om ze weer te betrekken bij de natuur. Om er niet van een afstand naar te kijken, maar er echt deel van te worden. Omdat als mens ben je natuur. Als ik doodga, word ik weer een boom en lieveheersbeestje. En geen baksteen. Dus het is heel belangrijk om er echt bij betrokken te zijn. En te snappen hoe natuur eigenlijk in elkaar zit. En wat onze rol als mens daarin is. Dus ik vind het ook essentieel dat je dan ook buiten bent. En wat ik zei, niet vanaf een pad kijkt wat er misschien wel gebeurt. Maar ook snapt hoe het allemaal in elkaar zit. Nee, dat is vanuit u heel duidelijk. Maar herkent u zich er ook in dat er mensen zijn die dan zeggen: ja, het zorgt ook voor overlast. Het kan allemaal niet. Ja, Nederland is natuurlijk een land dat als je in het buitenland komt, dan is het volledig nieuw. Dat je in Nederland bij elke ingang van een bos, daar staat wat er allemaal niet mag. En, zijn er te veel regels, vindt u? Nou ja, ik snap, het is een vreselijke spagaat. Ik snap volledig ook dat die regels er zijn. Maar aan de andere kant kun je ook denken, waarom mag je... In Nederland is het uniek dat je s'avonds na zonsondergang het bos niet meer in mag. Die regel is ooit bedacht. Mm-hmm. En aan de ene kant snap ik dat. En als je ermee opgroeit, weet je niet beter. Maar als je dan bijvoorbeeld in Engeland of Duitsland bent, als je in de schemer of met sterren buiten wil wandelen, dan moet je dat vooral doen. Maar het wordt dan meteen... Ik denk dat het ook meteen weer doorslaat dan... Ik hoorde net al het verhaal over de corona. Dat heeft echt een impact gehad op hoe mensen ook weer naar de natuur zijn getrokken en daar eigenlijk niks te zoeken hebben. Met de nachtelijke mountainbike-tochten met grote schijnwerpers. En dan denk ik, het slaat altijd weer door. Dus dan loopt er iemand buiten te wandelen en daarna wordt hij overreden door mountainbikers die ook in het bos willen zijn. Ja. Dus ik snap wat u zegt, maar is het ook niet gewoon een kwestie van te veel druk? Er wonen gewoon heel veel mensen op een heel klein gebied en er is een piepklein beetje bos. Dat is natuurlijk heel anders dan als je naar Schotland gaat, daar kun je nog de natuur en dan kom je echt helemaal niemand tegen. Ja. Sterker nog, geen enkel menselijk bouwwerk kun je tegenkomen daar als je uren wandelt. Dat is in Nederland natuurlijk wel anders. Dat is een heel andere koek, Maar nog steeds denk ik dat het echt de basis is. Zo, kijk, we hebben allemaal dingen over stikstof en weet ik dan. Maar dat is heel abstract. Ja. En als jij gewoon van kind af aan in een bos bent geweest en in bomen geklommen en slootje gesprongen. Ja. Dan heb je daar een band mee en dan snap je hoe dingen zitten. En als je dan ouder wordt en dat is weg, dan snap je ook van, hé jongens, er gaat, of het nou stikstof is of insecten. Maar je snapt gewoon van, er verdwijnt iets. Ja, zou iedereen even moeten bushcraften? Een tijdje in zijn leven. En dan komt het goed. Ik denk, niet om voor mijn eigen broodje te breken, maar ik denk dat het echt heel, heel waardevol zou zijn dat mensen gewoon op een goede manier naar buiten gaan. Dus niet de natuur als decor gebruiken, maar als deel van hun leven. Dank René Nauta was dat. Ja, meneer Rotmans, is het wat voor u met de mes en water en een tentje, eventjes een weekendje bushcraften, terug te gaan naar de natuur? Nee, zeker niet. Maar deze meneer heeft wel een punt. Komt het door het gebrek aan luxe? Of, Ik heb ooit door de Amazone gestruind, alweer lang geleden. Mm-hmm. Daar heb ik in 5 dagen meer geleerd over de natuur dan in alle biologielessen die ik op school heb gehad. Mm-hmm. Want daar leer je overleven aan de hand van een gids. Ja. Die jou precies leert hoe je kan eten en drinken. Ja. Maar ook wat je absoluut niet mag eten en drinken. Maar het punt wat meneer Nauta maakt is natuurlijk best wel interessant. Hè? We leren eigenlijk niet meer te leven met het bos. Wij proberen dat juist weer terug te brengen. Ja, maar dat is wel de paradox. Kijk, veel dingen die wij doen zijn onnatuurlijk. Dus we leven onnatuurlijk, we denken onnatuurlijk, we maken dingen onnatuurlijk. Mm-hmm. Eigenlijk wat wij maken, zelfs onze kleding en alles wat je hier ziet, gaat ten koste van de natuur. Ja. Dus we zijn de band met de natuur kwijtgeraakt. Tegelijkertijd is natuurlijk de paradox, deze meneer moet zich natuurlijk ook wel aan de regels houden hoe je netjes met die natuur omgaat. Ja. Maar dat vergeet hij volgens mij. Want hij ziet het ook een beetje als een vrijbrief om dan dingen te doen die ten koste van de natuur kunnen gaan. Maar in essentie zeg ik wel eens, we moeten terug naar de basis. Mm-hmm. Wij zijn onderdeel van de natuur. Wij mogen die natuur niet claimen of gebruiken op een manier dat wij erboven staan of ons superieur wanen. Yeah. En dat is eigenlijk de opgave waar wij voor staan. Dus ik pleit ervoor om in het onderwijs veel meer de kinderen op een natuurlijke wijze te leren hoe ze met die natuur om kunnen gaan. En andersom ook, hoe die natuur met ons omgaat. Maar dat gebeurt eigenlijk nu toch al? Want als je kijkt zeg maar hoe onze generatie en de jongere generatie over klimaat en natuur praat, is dat al heel anders. Mijn kinderen die zullen echt geen plastic in de GFT-bak doen. En die zijn veel bewuster. En die worden op school veel meer bewust gemaakt van het feit dat we zuinig met de natuur moeten zijn. Ik zie daar wel echt al een hele grote verandering. Het is anders dan vroeger, inderdaad. Want wij kregen het niet eens op school. Nee. Maar dit is nog maar de eerste stap. Hè? Dus de volgende stap is, hoe gaan we nu met die natuur samen dingen doen en ontwikkelen? Ja. Kijk, een voorbeeld. Ik heb een duurzaam pak aan. Nou, dat is dan gemaakt van biologisch katoen. Het is ook deels circulair. Je kan het inleveren, wordt weer hergebruikt. 1% van de kleding die wij maken, wordt opnieuw weer gebruikt. Dat is niet natuurlijk. De rest gooien we weg of verbranden wij. Dat soort dingen leren wij de kinderen nog niet. En hetzelfde geldt voor zonnepanelen, windmolens, alles wat wij maken. Ja. Dat gebruiken we niet opnieuw. Dus dat is dus de volgende stap. Veel meer circulair gaan leven. We moeten circulair leren denken. Ja. En dus 1 is bewustwording. 2 is laten zien hoe het dan wel kan. Natuurlijk denken, natuurlijk doen. We gaan naar Jonathan van der Voorde, hoofdredacteur van Wandel Magazine. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U houdt van wandelen, kunnen we wel stellen. Komt u wel eens situaties tegen die u niet vindt kunnen? Ja, het zijn de kleine irritaties die ik vaak tegenkom. En dat vind ik vooral de laatste jaren lijkt dat wel toegenomen. Dan denk ik bijvoorbeeld over toch weer afval achterlaten. Dat is een klassieker, hè? Mm-hmm. Mensen die gewoon die vinden dat een pad niet voor hen is gemaakt. En ergens het bos intrekken of de natuur intrekken zonder op de paden te blijven. Mm-hmm. Of harde muziek, dat is iets van de laatste jaren waar ik me toch wel soms aan erger. Ja, en durft u dan mede bosgebruikers aan te spreken? Nou, dat zo assertief ben ik ook weer niet. Maar ik zit me wel meer en meer af te vragen of ik dat niet zou moeten doen. Kijk, in ons tijdschrift hebben we het vaak over wat wij dan noemen wandeletiketten. Maar het is niet zo dat ik politieagent ga spelen overal in het bos en iedereen ga aanspreken op zijn gedrag, zeg maar. Wandeletiketten, ja. Ja, nee, maar ik denk dat bijvoorbeeld dat daar nog wel een taak weggelegd is voor organisaties zoals, ik noem maar wat, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten in de informatievoorziening. Bordjes, folders, doe je wel, wat doe je niet als je voordat je handhavers het bos in gaat sturen. Ik denk dat we daar nog wel een grote stap kunnen maken. Dank, Jonathan van der Voorde, hoofdredacteur van Wandel Magazine. Gaan we naar Tim Knol, goedemorgen. Goedemorgen. We kennen je natuurlijk als zanger, maar sinds een tijdje heb je ook de wandelclub opgericht. Je wandelt met mensen en tussendoor treed je op. Hou jij je altijd aan alle regels? Ja, uiteraard. Zeker met absoluut privé, maar zeker ook met die wandelclub. Ja, je gaat met een groep van 30 man de natuur in. Ja. Er is één ding heel belangrijk, is dat je gewoon met alle respect dat doet. En dat je zorgt dat je de natuur niet beschadigt, uiteraard. Ja. Best ingewikkeld, want we horen dus dat die druk op de natuur is toegenomen, zeker sinds corona. Dat zei meneer Rotmans net ook al. Dus je weet eigenlijk als je het bos ingaat dat niet goed is voor het bos. Maar ja, je moet het ook doen, want het ook goed is voor jezelf. En het is ook goed voor bewustwording. Hoe zit jij daarin? Ja, nou ja, ze hebben niet van niets toch wandelpaden waar je gewoon op mag, denk ik dan. Ja. Is dat ook, ik heb het niet meegekregen wat net is besproken. Ja. Maar is op een wandelpad lopen ook slecht voor het bos? Nee, zeker niet. Daar moet je gewoon gebruik van kunnen maken. Mits je houdt aan de regels. Ja. Exact, want kijk, dat is natuurlijk het enige wat belangrijk is. Als wij gaan wandelen met die wandelclub, we bespreken het met al die organisaties waar we heen gaan. Dus als we bij natuurmonumenten wandelen, hebben we daar contact mee. In Staatsbosbeheer hebben we daar contact mee. Ja. We leggen van tevoren de routes voor. En we overleggen met de instanties wat veilig is en wat goed is voor de natuur. Ja. Kijk, ik maak ook muziek onderweg. Mm-hmm. Het is het meest onverstandige om te doen is op een heide te gaan staan met je gitaar. Dat mensen niet netjes kunnen staan op een veilige plek. Ja. Dus we overleggen waar we kunnen spelen. En we doen dan met een overleg. Ook omdat we natuurlijk het heel belangrijk vinden dat we dit kunnen blijven doen op hele mooie plekken. Ja. Zonder dat we iets beschadigen. Ja, ik neem aan dat je het dan ook eens bent met de stelling dat we de bossen beter moeten beschermen. Ja, absoluut. En ik vind ook gewoon dat mensen een keer met veel meer respect door die bossen heen moeten gaan en door de natuur in Nederland. Zeker na corona, hoeveel troep er in die bossen ligt, is echt absurd. En hoe moeilijk is het nou om gewoon even een leeg zakje van je snoepje, van je koekje, gewoon in je zak te stoppen? Doe jij dat ook altijd gewoon meenemen? Vaker. afval meenemen? Zeker, absoluut. Ja. Ik vind het zo ongelooflijk asociaal. En Nederlanders zijn wat dat betreft asociaal geworden. En let er nou gewoon wat meer op. Dankjewel, Tim Knol was dat. Gaan we naar Chris Rost. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent boswachter bij Landschap Noord-Holland. Uw collega's in de Telegraaf hebben het over stropers, afvaldumpers. Ze vinden de criminaliteit behoorlijk bedreigend. We hoorden net wel dat dat de excessen zijn. Hoe ervaart u het? Het zijn zeker excessen. Wat dat betreft, wij lopen toezicht. Wij lopen toezicht in ons eentje. En eigenlijk ben je de hele dag meer gastheer bezig dan als toezichthouder. Ja. Maar ja, af en toe kom je wel eens wat tegen. En als je dan in je eentje daar tegenaan loopt, dat kan wel eens spannend worden. Ik heb een idee dat het vooral die stapeling is van factoren die nu onze natuur bedreigen. Het is dus niet alleen de stropers, het is niet alleen het afval dumpen, dat zijn dan excessen. Maar het is ook beleid wat maar niet tot stand wil komen. Te veel bezoekers die met alle goede wil van de wereld massaal zijn gaan wandelen in de natuur. Klopt dat? Ja, dat klopt. We hebben waterrijke gebieden. Je ziet dat het veel drukker is geworden op het water. En tijdens de coronatijd hadden de mensen natuurlijk niks te doen behalve dan de natuur in te gaan. Mm-hmm. En daar heeft de jeugd ondertussen wel een plekje gevonden om feestjes te vieren. Dus die komt u tegen? Ja, inderdaad. En dat is dan vooral 's nachts. En dan zijn wij meestal niet aan het werk. Politie die zit eigenlijk ook alleen maar binnen, als het ware, in de stad. Die gaan niet zo snel naar de buitengebieden. Het is allemaal erg moeilijk bereikbaar. Dus ja, dat is wel een probleem. Ja, want wat doen jullie dan? Jullie zijn niet gewapend? Nee, we zijn niet gewapend. We proberen samen te werken dan met de politie. Als er op een gegeven moment kennis is dat er een feestje wordt gevierd, dan trommelen we onze partners op. Dus we hebben vorig jaar bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, gemeente Alkmaar, handhaving, zijn we allemaal het water opgegaan om zo'n feestje tegen te houden. Ja. En wat zou uw oproep nou zijn tegen mensen die regelmatig in het bos te vinden zijn, even in zijn algemeenheid? Hou je aan de regels, want die regels die zijn er niet voor niks. Ja. Ik heb wel iemand net horen zeggen, die worden net iets te weinig vaak weergegeven. Ik hoorde ook iemand zeggen, er zijn er te veel hoor. Maar als het gaat om, u zegt ik ben voorstanders van hou je aan de regels. Zou je die wat vaker hier en daar even op een bordje moeten laten zien? Dat weet ik niet. Want ik kom ook vaak genoeg mensen tegen die bijvoorbeeld hun bootje aan een bordje verboden toegang hebben aangelegd. En daar vervolgens het veld in gaan. Ja. Dus en ik denk meer bebording is het niet. Meer bewustzijn, dat is het meer. Ja. Ik zeg wel eens, als ik in het broedseizoen mensen zie die aan het picknicken zijn tussen de weidevogels. Mm-hmm. Dan ga ik liever een half uur met ze praten over het effect wat ze daarop hebben, dan dat ik een bon ervoor uitschrijf. Dankjewel, Chris Rost was dat. En succes met je werk als boswachter van Landschap Noord-Holland. Gaan we naar Ellen Koops. Goedemorgen. Hallo. Jij belde ons net. Jij bent bang dat je straks de bossen niet meer in kan. Vertel. Ja, dat is inderdaad mijn grootste vrees. Dat er op een gegeven moment veel te veel toezicht gaat komen en eventueel hacken of weet ik veel wat voor toegang. En daar ben ik gewoon heel streng op tegen. Ik vind dat een bos altijd zo vrij mogelijk te bewandelen moet zijn. Mm-hmm. En dus ook het verhaal over die paden vind ik ook totale onzin. Ik vind dat iedereen gewoon elke vierkante centimeter van een bos moet kunnen gebruiken. Elk mens, elk dier. Ik snap niet waarom je per se op paden moet lopen. Nee, het idee is natuurlijk als we dat massaal gaan doen, want u bent niet alleen, dan hebben we straks niks meer over. Ja, ik denk dat dat reuze meevalt, want ik loop zelf wel eens in een bos. Ik stond er toevallig net ook in. Ja. Er is bijna niemand te vinden. Nee. Dus dat lijkt me het probleem niet. Ik heb nog een andere ergernis trouwens. Ja. Dat constante boskappen, dat mag ook wel wat minder. Ik denk dat we daar al heel veel mee opschieten als het ware. Dankjewel. Ellen Koops was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten onze bossen beter beschermen. Maar de discussie gaat wel verder in onze community. Alhoewel een discussie is het vanmorgen niet. Vrijwel iedereen is het met de stelling eens. Zoals Frans van Zijderveld. Hij zegt, bossen hebben bescherming nodig. Dat is de taak van boswachters, maar breder ook van de hele maatschappij. Wilt u meepraten en u bent nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Morgenavond in het Uur van de Wolf, haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Morgenavond, 10:50, bij de NTR, NPO 2. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. 10:00. NPO Radio 1. Roos Abelman. Veel media-aandacht voor de klimaattop in Dubai. Ook vanwege de voorzitter die nu ook weer in het nieuws is vanwege omstreden uitspraken over fossiele brandstoffen. Zijn deze toppen vooral een rituele dans voor de beeldvorming of worden er echt spijkers met koppen geslagen? Dat zometeen. Nu eerst. Zondag komt de NS met een nieuwe dienstregeling. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. De NS gaat vanaf volgende week meer treinen inzetten. Het gaat om ruim 1800 treinen extra per week, zegt een woordvoerder. De rechtstreekse Intercity Direct bijvoorbeeld, tussen Amsterdam en Breda, die gaat weer rijden. En ook tussen veel grote steden gaan we weer 4 Intercities per uur rijden. En ook in het weekend komen er meer treinen bij. Dus zo komen we op 1800 treinen, ruim 1800 treinen extra per week. De NS zegt dat de nieuwe dienstregeling past bij het nieuwe reisgedrag na corona. Op sommige rustige momenten rijden er juist minder treinen. Bij streamingdienst Spotify verliezen ongeveer 1500 mensen hun baan. Dat is ongeveer 17% van het personeel, meldt persbureau Bloomberg. Het Zweedse bedrijf probeert zo de kosten te verlagen en winstgevender te worden. Afgelopen kwartaal werd er voor het eerst in ruim 2 jaar een kleine winst geboekt van 65 miljoen euro. De totale omzet was 3,3 miljard. Het Israëlische leger zegt dat het vannacht meer dan 200 Hamas-doelen heeft aangevallen in de Gazastrook. Volgens Israël werden in een scholencomplex wapens en 2 tunnelingangen aangetroffen. De gevechten in de Gazastrook leidden vrijdag op, na een gevechtspauze van een week. Venezuela versterkt zijn onwettige claim op Essequibo, een olierijk gebied in het buurland Guyana. President Maduro zegt dat een ruime meerderheid van de kiezers in een referendum zich voor annexatie van Essequibo heeft uitgesproken. Concrete plannen voor annexatie heeft Maduro, voor zover bekend, niet. In Zeeland is afgelopen nacht een begin gemaakt met het herstel van stukken spoor. Door de zware regenval van de afgelopen tijd is op meerdere plekken het spoor verzakt. Verkenner Ronald Plasterk gaat vandaag verder met zijn gesprekken. Voor het weekend liet hij weten dat er een tweede ronde nodig is. Vorige week sprak hij al met alle lijsttrekkers. Maar dat was volgens verslaggever Mark Hamer nog niet genoeg. Interessante gesprekken, goede sfeer, zei hij ook. Dat vond hij in de gesprekken, maar ook in de brieven die de gekozen fractievoorzitters hadden gestuurd. Deed hij over de moeilijkheden een beetje alsof zijn neus bloedt. Hij ging niet in op de optredens in talkshows, deelname aan demonstraties, laat staan over de berichten die zijn verschenen op X, onder andere door Geert Wilders. Mijn mening doet er niet toe, dat zei hij ook al net. En zo zei hij nogmaals, de columnist Plasterk houdt even zijn snavel. Plasterk gaat niet met alle partijleiders opnieuw in gesprek. Over ruim een week hoopt hij zijn verslag van de verkenning te presenteren. Zonnepanelen zijn een stuk goedkoper geworden. Terugverdienen gaat daarom sneller dan voorheen, zegt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in nieuwe berekeningen. De belangstelling voor zonnepanelen is dit jaar flink teruggelopen, onder meer de onzekerheid over de salderingsregeling. Omdat ze daardoor goedkoper zijn geworden, zouden zonnepanelen nu in 6 jaar terugverdiend zijn. Een verbetering van 2 jaar. Vorig jaar kostte 10 zonnepanelen ongeveer 7500 euro. Nu is dat nog 5000 euro. Het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Via Zeeland trekt er vanochtend een gebied met natte sneeuw en regen over het land. Het is 1 graad of 2. In het zuiden kan het 4 graden worden. In het noorden vanavond opnieuw kans op sneeuw. Morgen regen en ietsje warmer dan vandaag. Maximaal 1 graad of 6. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Grote discussies over stikstof in de natuur, maar hoe is de situatie in je huis? Hoe hou je daar de waarde stikstof, maar ook fijnstof laag? Een probleem dat door veel mensen onderschat wordt, maar wel degelijk tot gezondheidsschade kan leiden. Vanavond in Radar, 20:30, Avrotros, NPO 2. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Terwijl Ronald Plasterk de verkennende gesprekken weer hervat, lijkt ook de verkiezingscampagne nog steeds gewoon door te gaan. En maken klimaattoppen echt het verschil, of is het vooral een rituele dans van goede bedoelingen? Zaken die we het komende half uur bespreken, dat doe ik met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, Mark Chavan, correspondent politiek bij De Correspondent, en net binnen, Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Welkom. En hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans is de spraakmaker van dienst. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, jij wilde de woorden van NAVO-topmilitair Rob Bauer aanhalen, die dit weekend in NRC werd geïnterviewd. Waarom? Omdat ik het zie als een wanhoopsoffensief van een militair die ziet dat Nederland totaal naar binnen gekeerd is en geen aandacht heeft voor de oorlog die niet alleen Oekraïne bedreigt, maar het hele Vrije Westen. En hij heeft een paar weken geleden in het Financieel Dagblad een dergelijk soort interview gegeven. Mm-hmm. Met dezelfde krachtige taal van er moet een oorlogseconomie worden opgebouwd. Ja. Want we hebben het er wel over en we hebben wel budgetpostjes en dan zijn we weer tevreden. Maar we hebben geen industrie die al die vervelende wapens kan maken en die granaten. En we doen er niks aan. En de regering zit uit te rijden en naar een nieuwe baan uit te kijken. En intussen zijn we met een kabinetsformatie bezig die nog een jaar gaat duren. En hij trekt dus echt aan de noodrem en herhaalt gewoon een interview wat hij een paar weken geleden gaf. Dat geeft aan hoe wanhopig hij is. Ja, jij ziet een man met een missie. Of ik op een missie misschien wel zelfs. Ja, ja, een roepende in de oorlogswoestijn. Ja, heeft hij een punt? Hij heeft een punt, natuurlijk heeft hij een punt. Ik kan moeilijk ontkennen dat die oorlog levensgevaarlijk is en dat de Russen oneindig veel mensen hebben en Oekraïne niet. Mm-hmm. En wij gaan voorlopig geen Nederlanders of Belgen inzetten. Dus we zullen het moeten hebben van Oekraïne steunen met spullen. Mm-hmm. Maar dat doet de Nederlandse regering? Een beetje en te laat. En het levert niet wat ze beloven, want er zijn geen fabrieken meer. Mm-hmm. En je moet dus als de donder een industrie optuigen die al of niet met overheidssteun, liefst ook commercieel, gewoon weer, het is ellendig, maar waar, ja, er is gewoon oorlog. Hij wil verder dan dat, want je ziet ook als je partijprogramma's leest van de verschillende partijen, dan willen ze allemaal naar 2% van het BBP als het gaat om de aanschaf, hè, of het geld wat naar defensie moet. Dus de wil is er. Ja, maar dan gaan ze daarna over tot de orde van de dag en ze regelen niks. En hij wil verder dan dat. Hij wil verder gaan dan alleen die uitgaven. Hij wil echt een oorlogseconomie. We moeten hier dus een industrie gaan opbouwen die we nu niet hebben. Die hadden we bijna helemaal gesloten. Ja. Ja. Nou, ik las ook het interview met Peter van Oem dit weekend. Mm-hmm. Die natuurlijk ook de podcast Veldheren maakt. Die echt ook interessant om te luisteren. En ik schrok wel een beetje bijvoorbeeld van de bezuinigingen die daar zijn geweest. Dat die zei, als we dan op pad gingen, moesten we soms zelfs even nog snel batterijen halen of een verbandkist ergens vandaan toveren. Ja, hij is generaal buitendienst. Ja, precies. Ja. Maar dat gaat dan over de tijd dat er hele grote bezuinigingen waren. Mm-hmm. En dat sluit hier, dat is natuurlijk een beetje de voorloper van dit verhaal. Van, ja. Dat het natuurlijk zo hard op bezuinigd is. Bijna een beetje amateuristisch kwam dat in dat interview op mij. Die bezuinigingen zijn door het kabinet Rutte 1 en Rutte 2 uitgevoerd, waar bij Rutte 1 de PVV net zo hard meedeed als CDA en VVD. Dus die zouden nu wel eens de hand in eigen boezem mogen steken en als de donder aan de slag gaan. En hoe zie jij dan, hoe kijk je naar deze formatie dan met in dit licht? Er wordt niet over defensie in het buitenland en de wereld gepraat. Dat vind ik echt ziek wanhopig. Ja, in de tussentijd is er natuurlijk nog een bestaand regeerakkoord van het demissionaire kabinet. Die hebben veel geld besteed aan defensie. Maar ik lees ook wel verhalen dat ze dat geld niet uitgegeven krijgen bij defensie. Want er is natuurlijk ook een personeelstekort. Je moet wel de handjes hebben om het allemaal uit te voeren. Dus dat is niet het enige. Ze hebben 8000 vacatures bij defensie. Ja. Maar ze hebben ook geen fabrieken waar ze die orders snel geplaatst kunnen krijgen. Nee, dus hoe realistisch is het om dit dan nu allemaal te willen binnen afzienbare tijd? Nou, daarom trekt hij aan de bel en zegt, we moeten als overheid en als industrie de handen ineen sluiten. En hoe vervelend het ook is, een defensieindustrie opbouwen. En er zou meer aandacht voor moeten zijn, wat jou betreft. Er is totaal geen aandacht voor in de hele verkiezingscampagne geweest. Mireille, jouw moment gaat over een analyse in Buitenhof van psychiater Damian Denies over het onbehagen in onze samenleving. Ja. We hebben al heel lang maatschappelijk onbehagen. Mm. Maar op een vreemde manier is dat maatschappelijk onbehagen de laatste jaren, denk ik, gekanteld naar maatschappelijk onbegrip. Dus het niet begrijpen van die samenleving. Hoe werkt die eigenlijk? Waar gaan we naartoe? Hoe moet ik een oorlog inschatten? Wat betekent eigenlijk een klimaatcrisis en een coronacrisis? Dus we zitten in een soort van permacrisistoestand, waardoor het lastig is om die wereld te voorspellen, om te begrijpen wat mijn ouders willen, wat jongeren willen. Ja. Dus dat onbegrip is eigenlijk een soort van uitdrukking van die moeilijke relatie tot de samenleving. We zitten in een permacrisis. Ja, ik vond het heel mooi dat hij zei, als de wereld om je heen onzekerder wordt, dan wil je grip hebben. Maar hij zei, ga dan niet op zoek naar grip, maar ga dan op zoek naar begrip. En toen dacht ik, oké, hoe zou je hier als media een rol in kunnen spelen? Dat is dan natuurlijk meteen mijn Pavlov-reactie. En toen dacht ik mis misschien wel programma's zoals Het Lagerhuis of Rondom 10. Dat klinkt nu allemaal een beetje ouderwets en dat zou je nu in een heel ander jasje gieten. Maar ik dacht, daar kwamen wel allerlei mensen aan het woord met allerlei soorten standpunten die met elkaar in gesprek gingen en toch probeerden begrip te krijgen voor elkaars standpunt. Daar verlangde ik eigenlijk een beetje naar terug. Zie je te weinig programma's nu in de Nederlandse media die op zoek zijn naar die verbinding van al die verschillende standpunten? Ja, en het hoeft niet eens verbinding te zijn, maar wel dat je je kan verplaatsen in de ander. Dus dat eigenlijk misschien meer empathische journalistiek, dat je je gaat verplaatsen in het gevoel van de ander. We hadden het net over klimaat en over dat je een recyclebaar pak kan kopen. Maar ja, dan heb je wel die keuze. Maar wat nou als je die keuze niet hebt? En hoe verplaats je dan bijvoorbeeld in iemand die bijvoorbeeld in een andere beroepsgroep zit? Of gewoon in een hele andere situatie dan jezelf? En dat mis ik wel in de media. Dat je eigenlijk gewone mensen aan het woord laat en kijkt van waar hebben die mee te kampen en hoe kan ik me in diegene verplaatsen. Mis jij dat ook, Mark? Ja, ik denk dat de normale dynamiek van talkshows is dat je tegengestelde standpunten zoekt, zodat het een beetje spannend wordt. Maar we missen inderdaad zoiets als Lagerhuis, waar Marcel van Dam partijen naar elkaar toe praten. En iedereen eigenlijk dwong om naar de ander te luisteren en op de ander te reageren. En ik denk dat je, Mireille, volkomen gelijk heeft dat we daar heel veel behoefte aan hebben. Jan Rotman zit ook driftig mee ja te knikken eens. Nou, ik wil dat iets breder trekken. Ja. Kijk, er is ook een WER-rapport uitgekomen vorige week. Wat ging over grip. Het is een beetje lastig begrip, want kijk, de complexiteit neemt ziende ogen toe van de samenleving, de economie. En veel mensen hebben het idee dat ze geen grip meer op hun leven hebben. Maar ze hebben ook het idee dat de politiek dat niet meer heeft en het niet gaat oplossen. Dus er is enorme behoefte aan duiding. Er is enorme behoefte om een groot verhaal klein te maken. Mm-hmm. Wat betekent dat nou voor jou als gewoon mens? Ik heb in het laatste interview in het Algemeen Dagblad ook gezegd, Stel je nou voor dat je bijna alle woningen in Nederland gaat isoleren in plaats van een energieprijsplafond. Mm-hmm. Dan merkt iedereen daar iets van. Ja. Dus dan maak jij de verbinding met klimaatverandering, mm-hmm. met de energietransitie. Het levert ook geld op voor de mensen. Maar dan maak je iets groots klein. Nou, er zijn tientallen dingen die je zo klein kan maken. En ten derde, hier wreekt zich ook dat wij geen enkel idee hebben waar we op afkoersen in Europa en Nederland. We hebben geen visie, we hebben geen groot traject en project meer. Ja. Dus ja, de mensen hebben ook het idee dat we maar doelloos ronddobberen. En dat doen we ook. Ja. En die dingen samen, die zorgen ook voor de opkomst van het populisme. Ja. En dat verklaart ook voor een deel de verkiezingsuitslag. Ja, Johan Remkes die haalt ook vanmorgen in NRC de atlas van Afgehaakt Nederland aan. Ja. Om dat nog eens te herlezen. En dat is natuurlijk de groep die ook steeds... waar mm-hmm. toen dat uitkwam, die atlas, was dat nog 20%. En die groeit. En ik zou mensen ook vooral aanraden om nu de radio vooral ietsje harder te zetten. Of vooral te blijven luisteren. Want wij gaan straks, Johan Romans, dat gesprek ook voeren over waar we met ons land nou naartoe moeten. Dan nu, de media blijven een onverminderd grote rol spelen in het formatieproces. Dit weekend nog was VVD-leider Dylan Jessicus nog met een grote advertentie te zien in meerdere zaterdagkranten. Haar boodschap naar de VVD-achterban, ze wil een kabinet met PVV, NSC en BBB mogelijk maken vanuit de Tweede Kamer. Mireille, intussen kwam er een onderzoek uit van jullie nieuwspanel afgelopen weekend. 74% staat niet achter dat besluit van de VVD-leden. Zijn harde cijfers. Overtuig je die mensen met een advertentie in de krant, denk je? Nou ja, wat je ziet is dat eigenlijk de campagne gewoon doorgaat. Dus waar normaal iedereen zich terugtrekt achter de deuren, zie je nu eigenlijk dat er een soort campagne losbarst van hoe overtuig ik mijn achterban dat we echt wel het goede doen. Mm-hmm. Ik weet niet of je deze kiezers hiermee nog overtuigt, zeg maar, met een achteraf campagne. Ja, ook uit jullie onderzoek blijkt ruim 1/3 heeft spijt van zijn stem. Wat zegt dat? Nou ja, dat de ontwikkelingen van afgelopen week ervoor hebben gezorgd dat de achterban van de verschillende partijen, zowel van VVD, maar ook in mindere mate van NSC, denken, ja, als ik misschien anders had gestemd, was er misschien wel een samenwerking mogelijk. Ja. Zo'n eigen panel, hè, dat levert mooie verhalen op. Nu een jaar, geloof ik, hè, hebben jullie het. Ja, we zijn een jaar geleden met het panel begonnen. Eigenlijk als een soort volgende stap van hoe geven we ook de menselijke stem een plek mm-hmm. in onze nieuwsuitzendingen en in de talkshows bij RTL. En er kwam natuurlijk nu ook heel mooi uit dat er net ook verkiezingen waren, waardoor dit panel ten eerste heel erg heeft kunnen groeien. Mm-hmm. Maar waar we dus ook veel beter soms aanvoelen van wat zijn nou de thema's die spelen. Ja. En ook dit soort vragen die we dan hebben in redactievergaderingen van mm-hmm. wat denkt die VVD-kiezer nu eigenlijk? Ja. Nou, dat je dat eigenlijk onder een hele grote groep kan peilen. Dit waren zo'n 21.000 mensen die, mm-hmm. Die hier antwoord op hebben gegeven binnen een dag. En wat draagt dat bij verder? Want ik zag ook dat Maurice de Hond bijvoorbeeld nog met een peiling kwam. We peilen gewoon lekker door ook, alsof het de campagne is. Wat draagt dat bij? Ja, dus dit is niet zozeer peilen van wat vinden mensen, maar ook wel gewoon naar ervaringen vragen we. Dus bijvoorbeeld begin van de verkiezingstijd hebben we ook gezegd van wat zijn nou de thema's die in ons panel, in ons RTL Nieuws panel mm-hmm. spelen. En daar hebben we eigenlijk ook heel erg op ingezoomd tijdens die debatten bijvoorbeeld. Dus het is een hulpmiddel mm-hmm. om gewoon vanuit die samenleving ook het gevoel en het begrip te krijgen van waar is men nu op dit moment mee bezig. Maar ook, we hebben daar ook heel veel nieuwsverhalen uitgemaakt. Mensen die er met ervaringen komen van burgers die in de knel zitten. Ja. Waar we dan ook met onze mm-hmm. onderzoeksredactie bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan. Maar je ziet aan de verkiezingsuitslagen al wel dat de kiezer is grillig. Hè? Ik bedoel, was het in maart nog de BBB de grootste, nu is het de PVV de grootste. Dan vraag ik me ook af, ja, hoe kun je dat nou weer vatten dan in een peiling? Want die verkiezingen zijn net geweest en nu heeft 1/3 alweer spijt van zijn stem. Maar wat kunnen we daar nou mee? Ja, nou ja, het is bedoeld, zeg maar, om inzicht te krijgen in ook gewoon een beetje hoe dat psychologisch werkt bij mensen. En wat voor effect het nieuws of deze formatie ook en de gesprekken in die formatie hebben op zo'n achterban. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk 2 weken geleden op iemand gestemd. En je wil uiteindelijk natuurlijk het liefst dat die stem ook omgezet wordt in iets concreets of iets. Je wil dat er iets met jouw stem gedaan wordt, denk ik. Ja, maar kijk, dit is precies wat ik bedoel, hè? Die peilingen zijn op zich nuttig, maar het gaat veel verder dan die peilingen. Dit is al 20, 25 jaar gaande. Mm-hmm. het basisidee dat veel mensen zich niet gezien voelen, niet gehoord worden. En dan steeds op iemand stemmen waarvan ze denken, die luistert wel, die gaat ons helpen. Mm-hmm. Het begon al met Fortuyn en daarna Baudet en nu weer Wilders. En het is steeds hetzelfde symptoom. Mm-hmm. En je ziet dat aan de linkerkant men dat volledig kwijt is geraakt. Dus ook Frans Timmermans is het niet gelukt om die gewone man of vrouw te bereiken. Nee. En dan komt de verkiezingsuitslag en dan pas wordt hij emotioneel. Ja. Daar hebben we maanden op gewacht en raakt hij een juiste snaar. Maar het punt is, dan moet je ook niet zielig gaan doen of gaan protesteren of in verzet komen. Je moet begrijpen waar het vandaan komt. Ja, maar je moet dus veel hoger overgaan eigenlijk. Je moet dat grote verhaal klein maken. Wat betekent dat nou voor die mensen in hun dagelijks leven? Maar dus leven? Ook niet achter dit soort peilingen aanlopen en dan denken, oh, we moeten nu doen wat deze kiezers willen. Je moet er wel een verhaal bij hebben, toch zelf ook? Nou, ik word heel moe van al die peilingen. Want we peilen ook weer de peilingen zelf. Hè? Dus dat moet je ook een beetje, dat moet je ook niet te serieus nemen. Je moet de lange lijn zien. Ja. Wat gebeurt er nou structureel in die onderstroom? Ja. Waarom dat onbehagen? Waarom zijn mensen ontevreden? Ja. En elke keer zijn we weer verrast door de verkiezingsuitslag. Ik denk dat het de hoogste tijd wordt dat we in de media, radio niet uitgezonderd, goed kijken waar het om gaat. Mireille zegt het heel nauwkeurig. We weten wat er onder de leden van het panel leeft. Dat is niet hetzelfde als dat we weten dat de VVD-leden vinden. Nee. Er is tijdens de verkiezingen veel te veel gedaan alsof de peilingen de feiten waren. En dat is ook, dat geldt net zo goed voor alle vormen van peilingen. Maurice de Hond heeft weer een heel ander systeem dan INO en de anderen. Mm-hmm. Het zijn tussenstanden. Het zijn peilingen met bepaalde voor- en nadelen. Ja. Laten de media zorgen, zoals Mireille ook zegt, wat leeft er onder onze panelleden. Dat is interessant. Ja, ja, dus maar niet doen alsof peilingen feiten zijn. Nee. Wat ook opviel dit weekend is het interview met Josias van Aartsen. Hij liet zich uitgebreid interviewen in NRC om te waarschuwen voor de PVV. Hè. Ga vooral niet samenwerken met de BVV. Andersom schreven VVD-prominente Halbe Zijlstra en Hans Hogevorst eerder al in een ingezonden brief naar de Telegraaf om dat wel te doen. Mark, ik vroeg me af, heb jij dit eerder gezien? Dus we zien wel vaker dat de mastodonten optreden in de media, maar nu hebben ze niet hetzelfde verhaal. Nee, de mastodonten zijn verdeeld. Ja. De VVD is natuurlijk altijd een partij geweest van winkeliers aan de ene kant en echte liberalen aan de andere kant. En die werden met meer en minder succes bij elkaar gehouden. De grote winstperiodes van Nijpels, Wiegel, Bolkestein waren de periodes waar de liberale kleinere vleugel werd aangevuld met meer populistisch geneigde winkeliers en andere Nederlanders die, zoals tijdens Ed Nijpels, ging het erom gewoon jezelf zijn. Dat is natuurlijk helemaal geen programma. Nee. Dat is een soort vrijheidsgevoel. En dat heeft Jesselgus trachten aan te spreken nu. Maar de tijd is kennelijk voorbij dat die twee vleugels elkaar vast willen houden. En wat dus zegt het over haar positie? Kwetsbaar. Gaat ze er, ja, dat is een heel erg glazen bolvraag. Gaat ze het redden? Nee, het is een beetje wielerjournalistiek. Ja, het is heel erg wielerjournalistiek. We gaan hem overslaan. We gaan naar een verkenner, Ronald Plasterk. Want die gaat verder vandaag met zijn gesprekken. Hij ontvangt achtereenvolgens PVV-leider Geert Wilders, BBB-leider Caroline van der Plas en NSC-leider Pieter Omtzigt. Ja, Mark, wat kan Plasterk nu nog doen? Hij heeft extra tijd gevraagd. Hij kan vragen, willen jullie met z'n vieren aan tafel? Het antwoord is bekend. Hij kan nu met creatieve tussenvoorstellen komen. Zijn jullie bereid te praten over gedogen? Hij kan ook doen, dat zou het meest creatief zijn, aan Wilders vragen, welke antigrondwettelijke standpunten ben je bereid in een brief afstand van te nemen? Dus niet alleen zeggen dat ze in de ijskast zitten, maar zeggen, vanaf nu ben ik daar niet meer mee eens met wat ik daar en daar gezegd en geschreven heb. Dan moet hij 2/3 van zijn programma afzweren. Maar als hij dat doet in een brief, zoals in de formatie 2017... ook door Rutte is gedaan, dat hij op zwart op wit zei waarom hij om rechtsstatelijke gronden niet met de PVV wilde regeren. Als Wilders nu een dergelijk soort brief zou willen schrijven, dan heb je echt een serieuze stap gemaakt. En dan kunnen de anderen zeggen, ik durf met die man aan tafel te zitten, want hij heeft niet alleen gezegd op de radio of de televisie, hij heeft echt afstand genomen van een aantal dingen. Maar zou een informateur dit niet ook kunnen doen? Want nu loopt die verkenning uit. Wat de verkenner kan doen, is een dergelijk soort traject in de week leggen. En als Wilders daarvan zegt, dat ga ik never nooit doen, dan hoeft de informateur daar geen tijd aan te besteden. Nee, dan duurt de verkenning nog langer. Want dan moet je gaan kijken, wie willen dan wel samen? En Mark, hoe belangrijk zijn dan de persoonlijke verhoudingen? Want ik kan me ook voorstellen dat je in een fase komt dat je denkt, nou, op de inhoud, hè, zien we dat het lastig wordt. Maar stel dat je wel dat de persoonlijke verhoudingen wel goed zijn, wat eerder wel eens niet zo was. Speelt dat dan op dit moment al een rol? Nou, goede persoonlijke verhouding is natuurlijk een voorwaarde. Wil je ooit vertrouwen aan elkaar gaan schenken? En hoe kijk jij daarnaar op dit moment? Hoe die partijen nu aan tafel zitten, als je kijkt hoe ze onderling met elkaar omgaan? Niet heel erg soepel. Nee. Maar ik denk niet dat er onoverkomelijke breuken tussen die mensen zijn. Ik denk dat ze redelijk zakelijk hun eigen winkel staan te verkopen. En Jessel Gus heeft heel wel overwogen, ik denk ook na goed overleg met de fractie, gezegd, we nemen een tussenstandpunt in. We willen die coalitie mogelijk maken, maar we doen niet mee. Ik denk dat ze daarvoor staat en dat ze dat ook wel meent. Maar deed ze dat ook niet een beetje om daar Pieter Omtzigt al een beetje de pas mee af te snijden? Want die had dat misschien ook wel, had dat standpunt misschien ook wel willen innemen. Ja, ze was er snel bij. Ik denk dat het een heel moeilijke zaak wordt. Want ik denk dat de VVD en Omtzigt niet echt willen met de Wilders. Het kan ook eigenlijk niet. Je kan toch niet zeggen, ik ga na 18 jaar 2/3 van mijn standpunten loslaten. Dat is toch volkomen ongeloofwaardig. Ja, maar het is wel wat hij gezegd heeft. Ja, maar dat is ongeloofwaardig. En dat voelt Omtzigt ook. En je Jezielgas natuurlijk ook. Dus dan denk ik, ja, het moet wel haast een minderheidskabinet worden. Op deze manier. Of misschien wel een zakenkabinet. Dat zou op zich wel eens goed zijn. Maar heeft hij er verduzie in dat Plasterk dat binnen een week een beetje in de stijgers kan zetten? Nee, natuurlijk niet. En zeker niet Plasterk. Hij kan afpellen wat er niet kan. En dan de bal neerleggen voor de informateur. En zeggen, hier kan je verder gaan. Dat er een beetje vaart gemaakt wordt, toch? Dat zou veel mensen prettig vinden. Dan gaan we naar de VN-klimaat op in Dubai. Daar was volgens sommige journalisten direct al sprake van een vliegende start. Vandaag was de eerste dag van de klimaattop. En er was meteen al een akkoord. En er is vandaag wel een beetje vooruitgang geboekt, want er komt een schadefonds dat hulp moet bieden aan arme landen na klimaatrampen. De klimaattop in Dubai, die begon dus meteen al met een succes. Ja, ook Europees klimaatcommissaris Wopke Hoekstra sprak van echt geweldig nieuws. De landen werden het eens over een klimaatschadefonds dat hulp moet bieden aan arme landen na klimaatrampen. Maar wie goed leest, ziet dat veel technische details van het fonds nog moeten worden uitgewerkt. Ja, Marije, het lijkt er een beetje op, zo'n top moet een succes worden. Ja, ze beginnen dus eigenlijk met het goede woord. Nieuws meteen. Ja. Zo van, kijk, dit hebben we al bereikt. Dan kan het alleen nog maar beter worden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook vooraf een beetje zo ingepland is. Want iedereen ook die zo'n top organiseert wil natuurlijk ook dat het een succes wordt. Ja. Wat mij wel opviel is dat het ook echt, hoe het op mij overkomt, is het ook wel een beetje de jetset, zeg maar, van de klimaat. Kenners die daar op dit moment zitten. Als je ziet hoe groot het is opgezet in Dubai. Ja. Hoeveel mensen daar naartoe zijn gekomen. Ik vind dat soms ook wel ingewikkeld. Ja, en gelukkig hebben we dus Jan Rotmans vandaag aan tafel zetten, die ons even met beide benen op de grond kan zetten. Want dit wordt dus ronkend aangekondigd als een succes, een klimaatschadefonds. Dat komt naast een ander fonds, wat er ook al was. Waar hebben we het dan over? En is dit succesvol of is het gewoon vooral woord? Nou, het zijn kleine succesjes. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Er zijn twee fondsen. Eén fonds voor ontwikkelingslanden, waar formeel ook China en India bij horen. Wat natuurlijk heel vreemd is, maar in de VN-context heb je dat nog steeds. Dat is om te investeren in duurzame energie. En er is een fonds wat landen helpt, ook weer de ontwikkelingslanden, om als er klimaatschade ontstaat, om daar iets aan te doen. Maar het is eigenlijk peanuts. Kijk, je moet goed kijken naar de context van zo'n klimaattop. Er zijn er nu, dit is de 28e. Ik heb er een aantal zelf meegemaakt. De eerste was in 1995. Toen kwamen er nog een paar duizend mensen bij elkaar. Nu is het een heel circus geworden. Er komen popsterren, filmsterren op af. Nederland gaat met 5 of 6 ministers. Ik las zelfs dat Abu Talib daar ook was. Wat doen al die mensen daar? Ja. Vraag je af. Aan 1000 heb je genoeg. Een klimaatschadefonds afspreken met elkaar. Ja, maar als er nou, kijk, er zijn een paar dingen echt nodig. Dat je dus 1 afspreekt, stoppen we nou met fossiele energie? Nou, dat zal niet gaan lukken in Dubai. Want juist Dubai wil zich profileren als bruggenbouwer. Ja. Maar degene die dit voorzit, is notabene baas van een van de grootste oliebedrijven ter wereld. Dus dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar je moet door dat circus heen kijken. Kijk, Dubai wil zich profileren. De hele Verenigde Emiraten wil dat. Je krijgt een andere machtsverhouding, hè, tussen West en Oost. Mm-hmm. Dat speelt allemaal mee. Maar alles draait om de laatste 24 uur. Ja. Dan gaat men letterlijk dag en nacht door. Ja. En dan moet er een soort doorbraak komen. Van al die 28 zijn er maar 2 echt gelukt. In 2015, mm-hmm, in Parijs. Maar dat had allerlei oorzaken. Ja. Ook Parijs had het toen moeilijk. Mm-hmm. En in 1997 in Kyoto. Er zijn 2 toppen die hebben geleid tot bindende afspraken om CO2 te reduceren. Ja, en zelfs daar houden we ons niet echt aan. Nee, dat klopt. Ja. Omdat en dat geldt ook voor die klimaatfondsen, toch? Want we spreken dan af, er gaat 100 miljard in. Dat was bij het eerste fonds al. Dat zit er bij lange na niet in. In Glasgow hebben we dat ook al beloofd. Ja. En vervolgens komen de landen die dat beloven dat niet na. En en omdat die weer andere prioriteiten hebben. Ja. Mark, kijken we hier dan gewoon naar een hele slimme mediastrategie? Want het wordt overal als succes gepresenteerd. Hè, nou, je moet de ondergang van de wereld natuurlijk wel zorgvuldig berichten als journalistiek. Dus wat dat betreft lenen we ons niet voor een mediashow, maar voor het agenderen van een onderwerp waar je nooit uitgeagendeerd raakt. Mm-hmm. En wat als er programma's zijn of uitzendingen die weer duidelijk maken wat er moet en wat er kan, is het alleen maar meegenomen. Het is met het klimaat bijna net zoals met oorlogen. Na een tijdje wordt het saai. En dus is het goed dat er af en toe een extra EK of WK is. Ja, dus het is goed dat die toppen er zijn. Het is goed dat we dat verslaan. Maar moeten we dan ook melden eerste succes op klimaattop? Is dat dan ook belangrijk? Of nou, zeg je van nou, dat moeten we dan toch anders verwoorden? Daar zijn we misschien een beetje blij ingestapt. Maar er zijn zoveel relativerende momenten daarna gekomen in de media dat het ook niet heel erg is. Medeplichtig aan een Dubai-show zijn we ook niet. Kijk, het is goed dat die toppen er zijn, want je kan niet zonder, inderdaad. Maar A, moet je realistisch zijn over de verwachtingen ervan. Mm-hmm. En B, de echte doorbraken komen nooit vanuit die toppen, uitzonderingen daar. Maar vanuit bedrijven en overheden en burgers die het ook gaan doen. Ja. En die top is gewoon een ritueel en dat heb je nodig als paraplu. En dan is er weer aandacht voor. Het zijn inderdaad WK's. Mm-hmm. Maar ga daar dan ook als media realistisch mee om. Het wordt altijd weer opgeblazen en opgepompt en dan zijn mensen weer teleurgesteld. Ja. Ik ben ooit naar Kopenhagen geweest. Nou, de verwachtingen waren torenhoog gespannen. Ja. En iedereen ging daar in een soort Prozac-toestand weg. Weet je wel, dan krijg je dat weer. Ja. Dus, kortom, we moeten dat ook in het oog houden. Dankjewel. Mireille van Ark. En ook dank aan Mark Chauvin voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. Het is namelijk alweer 22:30 geweest. Dat betekent hoog tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Gert Kluk. NPO Radio 1. De NS laat in de nieuwe dienstregeling die zondag ingaat meer treinen rijden. Tussen de grote steden zijn dat 4 intercities per uur. Ook in het weekend en in de daluren. Daar staat tegenover dat op rustige momenten op een aantal trajecten de frequentie omlaag gaat naar 2 sprinters per uur. Venezuela versterkt zijn onwettige claim op Essequibo, een olierijk gebied in het buurland Guyana. Uit een referendum zou blijken dat Venezolanen voor annexatie zijn. Voor zover bekend heeft Maduro, de president van Venezuela, geen concrete plannen om Essequibo met geweld in te lijven. Kabinetsverkenner Plasterk voert vandaag een nieuwe ronde van gesprekken. Morgen had hij eigenlijk klaar moeten zijn, maar Plasterk heeft meer tijd nodig om vast te stellen welke partijen op rechts met elkaar willen onderhandelen. En Oekraïne heeft met drones een oliedepot in de door Rusland bezette regio Luhansk aangevallen, waarna brand uitbrak. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA. Op zijn beurt viel Rusland vannacht doelen in Oekraïne aan met 23 drones en een kruisraket. De raket en bijna alle drones zouden zijn onderschept. Tot 12:30, Roos Abelman. Deze week stond er aandacht bij de debatten tussen de Republikeinse presidentskandidaten. Vooral uitgaan naar Nikki Haley, want zij stijgt op dit moment in populariteit. Maar kan ze ook nog echt een bedreiging worden voor Trump? En kan ze de huidige president Joe Biden moeilijk maken? Daarover praat ik zo met Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Net aangeschoven, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Ja, als je Haley in 3 woorden zou moeten typeren, welke zijn dat dan? Nou, je zei het eigenlijk een beetje zelf al. Ze bedreigt een bedreiging te worden voor Trump. Maar ze is eigenlijk nog een grotere bedreiging voor Biden als ze het werkelijk zou worden. Dus het zou voor de Republikeinen helemaal geen slechte zet zijn? Nee, dus ze zitten eigenlijk gevangen in hun eigen voorverkiezingen. Ze zouden er slimmer aan doen om Haley wellicht te kiezen. Ja, straks een uitgebreid gesprek hierover. Ja, en als er 1 signaal duidelijk is na de verkiezingen van 22 november in eigen land, dan is het dat veel mensen ontevreden zijn en vinden dat het anders moet. Onze spraakmaker Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, nam net al een voorschot in het Mediaforum. En hij heeft zo zijn gedachten over hoe het verder moet en waar we naartoe moeten. Dat allemaal zometeen. Maar we gaan eerst de woningmarkt op. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Elke werkdag gaat een van onze verslaggevers op pad met een vraag van de spraakmaker van de dag. En vandaag is die verslaggever Anne van der Veen. Anne, je bent in Benthuizen. En ook goedemorgen trouwens voor jou. Ja, goedemorgen voor jou ook. Ik ben in Benthuizen in een prachtige, typisch Hollandse nieuwbouwwijk, kan je wel zeggen. En ik heb even om me heen gekeken. Ik voel me hier heel veilig. Klopt dat? Ja, dat denk ik wel juist. Je zit wel, ik geloof, 5-6 meter onder NAP hier. Maar dat, ik weet niet of je dan minder veilig gaat voelen. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar wat doe ik hier eigenlijk? Nou, dan hebben we onze spraakmaker Jan Rotmans even nodig. Want Jan Rotmans, jij hebt een vraag over klimaat, veiligheid. Dus dat willen we wel even horen. Ja, vorige week kwam uit onderzoek naar buiten dat in de toekomst veel huizen bedreigd worden door klimaatverandering, met alle schade van dien, die kan oplopen in de honderden miljarden. Dus mijn vraag was, welke huizen worden nu al bedreigd door klimaatverandering? En dan kan je denken aan waterschade, overstromingen, funderingsproblemen, dat soort dingen. Nou, Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen. Jij zei net al, we zijn 6 meter onder NAP. En je vroeg aan mij, ja, voel je dan onveilig? Ik heb werkelijk geen idee. Is dat onveilig? Nou, dat denk ik niet. Als echte grote dijken gaan doorbreken, ja, dan loopt alles hieronder in Zuid-Holland. Maar die worden eigenlijk steeds sterker. Dus de kans op die dijkdoorbraken, die wordt steeds kleiner. Er is mij wel eens verteld dat je in Breda minder veilig bent wat dat betreft dan hier. Dus wat dat betreft is dat redelijk veilig. Maar de kranten stonden vol met toch wel heftige rapporten van onder andere van ABN AMRO. En zij zeiden, ja, die huizenprijzen gaan omlaag omdat sommige huizen in gevaar zijn. Nou, dat zien we nog niet echt in de huizenprijzen. Dat kan natuurlijk wel gebeuren, hè, als er gebieden zijn waar veel overstromingen plaatsvinden. Maar dan moet je vooral denken aan regenwater. Hè. Dus dat er heel veel water tegelijk valt en je kunt dat niet goed verwerken. Dan zou dat kunnen. Maar wat we in de praktijk wel zien met woningprijzen is dat mensen toch vaak hun, ja, een kop een beetje in het zand steken. Je zag dat in Groningen, hè, met die aardbevingen. Nou, maar toch echt forse schades aan die woningen. Zou je verwachten dat daar ook hele forse prijsdalingen zouden plaatsvinden? Ja, dat is, heeft wel plaatsgevonden, maar heel bescheiden. Moet je denken aan 2-4%. En je ziet nu dat die verschillen zelfs kleiner zijn geworden. En dat komt omdat natuurlijk veel mensen in dat gebied wonen. En die blijven daar gewoon wonen en die blijven daar huizen kopen. En mensen willen het ook vaak niet weten. He, wat echt wel een groot probleem is, is funderingsproblematiek. Hè? En daar speelt ook dat klimaat een hele belangrijke rol. Met name in de kleigebieden zie je nu dat er, ja, dat er soms heel veel water tegelijk valt. Of juist heel droog, dat het heel droog is. En dat zijn vaak woningen die zijn niet onderheid. Hè? Die zijn wat we noemen op staal gebouwd. Ja, en dan gaat dat verzakken. Hè? Dus bij droogte gaat het verzakken. En bij scheuren en bij als het te nat wordt, gaat het ook verzakken. Ja, daar verwacht je dan, daar zie je veel problemen ontstaan. En dat kan natuurlijk op termijn wel gevolgen hebben voor schades. En dan gaan natuurlijk ook wel effecten hebben op woningprijzen. Maar ja, mensen zijn er over het algemeen willen dat gewoon niet horen. Hè. Als je dat, ook funderingsproblematiek. Hè. We schatten in dat er misschien wel 1 miljoen huizen zijn waar iets aan die fundering moet gaan gebeuren. Ja, en dan worden huizen verkocht en dan tegenwoordig in de, heb je dan, als je een taxatie maakt, moet er wel een vinkje worden gezet of er kans op funderingsschade is of niet. Maar nog zie je heel veel mensen dan toch een beetje verdenken van, nou ja, ik kan dat huis kopen en komt later wel, weet je wel. En terwijl er hele hoge kosten aan verbonden zijn. Dus we zijn wat naïef met z'n allen. Ja, we zijn een beetje naïef ten aanzien van die funderingen. Zijn we zeker naïef. Ten aanzien van water denk ik dat het wel meevalt. Je hebt natuurlijk wel gebieden in Limburg, hè, rond de Geul en Derken, daar is het wel problematisch. Maar ook die rivierdijken zijn behoorlijk versterkt. En we hebben ook steeds meer gebieden, ja, zoals ruimte voor die rivieren, waar we, als die rivieren te hoog worden, we ook dat kunnen opvangen. Dus die kans op overstromingen, die neemt volgens mij niet echt fors toe. Maar wel wateroverlast door sterke regenval, dat wel. Maar er zijn natuurlijk zo weinig woningen. Dus ook al is er klimaatverandering, ook al brengt dat kosten met zich mee, we willen zo graag een huis, ja, dus we betalen toch wel. Dat is het, hè. We willen zo graag een huis. En dan, ja, dan ga je toch een beetje die nadelen wegdrukken. En dat is wel wat je ook in die aardbevingsgebieden ziet. En ook wel plekken bijvoorbeeld in de buurt van rivieren, waar mensen dan toch het idee hebben van, nou ja, het zal wel loslopen. Het zal mijn tijd wel duren. Exact, dat is dan toch de reactie. Terwijl, ja, en wat ook wel heel erg kostbaar is natuurlijk, is de hele verduurzaming van de woningvoorraad. En dat heeft natuurlijk ook wel indirect met klimaat te maken, want wij willen die woningen duurzaam maken. En daar zie je nu al, hè, dat de prijsverschillen van 7-9% optreden tussen slecht geïsoleerde woningen en goed geïsoleerde woningen. En dat verschil gaat alleen maar toenemen de komende jaren. Want je kunt ook meer geld lenen voor een goed geïsoleerde woning, een verduurzaamde woning. Dus daar is wel een probleem. Dus ja, dat gaat echt, die verschillen gaan wel toenemen. Ja. Nou, meneer Rotmans, we hebben er eigenlijk allemaal last van. Maar we steken onze kop in het zand. Want we willen het niet weten, want we willen zo graag een huis hebben. Dus ja en nee is denk ik het antwoord. Ja, die prijzen zouden kunnen stijgen. Maar we doen net of het niet zo is. Eigenlijk is het zo. Ja, ik zie dat toch iets anders, hoor, eerlijk gezegd. Ik kijk meer naar de langere termijn. En ik heb al vaker het verschil van inzicht, hoor, met meneer Bolhouwer. Dus dat is geen nieuws. Maar ik bekijk het echt vanuit klimaatstandpunt. Ik denk binnen afzienbare tijd dat de meeste woningen naast een energielabel ook een klimaatlabel krijgen. Ja. Waarin gewoon het risico wordt duidelijk gemaakt. Ja. Hoe kwetsbaar jouw huis is voor klimaatverandering. Want ik zie nu al dat de vraag grote is natuurlijk investeerders... wel, meneer Rotmans, of kopers zich daar iets van aantrekken. Dat is de vraag natuurlijk. Ja, van, je kan het label altijd, hebben. Kopers en huurders zijn altijd het sluitstuk. Het gaat om investeerders. Als die een te groot risico vinden, dan moeten kopers en huurders zich uiteindelijk daarnaar voegen. Ja, want die moeten het gaan bouwen en die bepalen uiteindelijk precies de prijs. Ja. Dus het gaat om de bouwers en de investeerders en die krijgen hier steeds meer mee te maken. Ja. Anne van der Veen, dank je wel. En goede reis weer terug naar Hilversum. Dan hebben we nog nieuws via de NOS. Spotify gaat opnieuw flink snijden in zijn personeelsbestand. Ongeveer 17% van het personeel verliest deze maand een baan bij de streamingsdienst. Het gaat om ruim 1500 mensen. Elsbeth Heersink is hier van de NOS Economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doen ze dit? Nou, eigenlijk gewoon kort door de bocht. Het gaat niet zo goed bij Spotify. Ze zijn wel het grootste audioplatform qua gebruikers. Ruim 500 miljoen mensen. Maar het probleem is, ze hebben te veel kosten. Ze moeten gaan snijden in de kosten, want ze zijn al jaren verlieslatend. Ze hebben in 2021 een keer verlies of winst gemaakt. En dit jaar ook nog. Maar daartussen gaat het gewoon heel erg slecht financieel met het bedrijf. En wat dan vooral is, ze hebben dus die ruim 500 miljoen gebruikers. Maar slechts 220 miljoen daarvan betalen ervoor. Dus het grootste deel van de mensen, die maken gratis gebruik van de app. Ja. En die hebben wel reclames, die mensen. Maar dat levert gewoon heel veel minder op dan een abonnement. Dus het verdienmodel staat onder druk. Dus het is eigenlijk het probleem van het verdienmodel al jaren. En dat proberen ze dus nu op te lossen door in de kosten te gaan snijden. Ja. En dat de topman Daniel Ek heeft ook gezegd, ja, er zijn economische tegenslagen geweest en we kunnen voor minder geld kunnen we binnenhalen. Vroeger, het geld was natuurlijk vrij goedkoop een lange tijd. En dat is ook nu aan het kenteren. Dus vandaar dat ze daarmee zitten. Het is gewoon een kostenplaatje. Ja, 1500 mensen dus nu eruit. Zijn niet de eerste ontslagen bij Spotify? Ook niet de laatste, denk je dan? Nou ja, het is sowieso, begin dit jaar hebben ze al eens 6% eruit gesneden. Ongeveer 600 mensen, nu 1500. Nou ja, dus bijna een kwart van de mensen in een jaar afscheid van genomen. Dus het kan zomaar zijn dat komend jaar ook weer zwaar voor ze wordt. De topman heeft wel nog gezegd dat de mensen hulp krijgen met het zoeken van een baan. En ze krijgen 5 maanden salaris ongeveer mee. Maar een hele leuke kerst gaat het niet voor ze worden. Nee. Dankjewel, Elsbeth Heersing van de NOS Economieredactie. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Deze week zien we de eerste echte tekens van de wisseling van de politieke wacht. Morgen neemt de vertrekkende Tweede Kamer afscheid. Woensdag wordt dan weer de nieuwe Kamer geïnstalleerd. Ja, en daarna zal blijken of de partijen die nu de dienst lijken te gaan uitmaken, PVV, NSC, BBB, een ander verhaal voor Nederland kunnen formuleren. De kiezer heeft politieke partijen in ieder geval die opdracht gegeven na de verkiezingen van 22 november. Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. De hoop dat Nederland klaar is voor verandering. En dat ze ook echt een verandering willen in Nederland, herstel in Nederland. En vanaf nu wordt alles anders. Dat gevoel, dat is ook bij een deel van de kiezers. Dit was een verkiezing die ging over de koers en over de toekomst van Nederland. Wat het beste een keer voor Nederland is. Nou, omdat wij willen dat er gewoon een beter beleid komt. Morgen gaan we aan de slag voor een veel beter Nederland. Dank jullie wel. Nou, als er iemand is die zich verdiept heeft in dit soort veranderingen, hij is niet voor niks hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, is het onze spraakmaker van vandaag, Jan Rotmans. Ja, even als aftrap, meneer Rotmans, vroegen we ons af, moeten we voor dat nieuwe verhaal eigenlijk, moeten we het daarvan van de Tweede Kamer hebben, denkt u? Zit daar normaaliter de energie en de drive voor maatschappelijke verandering? Nou, eerlijk gezegd niet. toen ik ooit met dit onderzoek begon, hè, naar grote maatschappelijke veranderingen, toen zei ik al, de politiek gaat waarschijnlijk als laatste actor om. En daarvoor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Mm-hmm. De politiek is er vaak voor de status quo. En die hebben moeite met de chaos die er momenteel is. Ik kom daar geregeld. Dan hou ik een verhaal en dan is er elke minuut iemand die wegloopt. En dan zeg ik, wat is er aan de hand? Binnenbrandje. Het zijn allemaal binnenbrandjes aan het blussen. Ik zeg, ja, maar dit is een grote buitenbrand. Ja, daar hebben we nu even geen tijd voor. Dus ze zijn heel erg bezig met de waan van de dag. Mm-hmm. En dat is precies ook het gevoel wat veel mensen hebben. Dat de politiek er niet meer voor hen is, maar voor zichzelf. Ja. En dat zien we overal. En niet alleen in Nederland, in Europa, ook buiten Europa. En dat zie je vaak als er grote veranderingen optreden. We zitten eigenlijk tussen twee tijden in, hè, nu, ja, zeg ik. Dat is een bekende uitspraak van mij. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar verandering van tijdperk. We gaan naar een nieuwe tijd toe. Mm-hmm. Nieuwe economie, nieuwe samenleving. En dat is ook nodig, hè. Sinds de 19e eeuw. Mm-hmm. Industriële revolutie hebben we nu de digitale en duurzame revolutie. Ja. En dan heb je een periode, ja, dat kan ook tientallen jaren duren, van chaos. En dan weten we het even niet meer. We zijn allemaal aan het zoeken naar de juiste, mm-hmm, richting. Yeah. En dan steekt vaak het populisme de kop op. Mm-hmm. Grote sterke leiders die schreven dat zij eenvoudige oplossingen hebben. En die hebben we niet. Mm-hmm. Als het over klimaat gaat, migratie. Die grote vraagstukken, daar zijn geen eenvoudige oplossingen voor. Maar ik begrijp heel goed dat mensen daar wel achteraan lopen. Ja. Nou, dat is heel kort geduid waar we nu staan. Ja, en als we dan weer even teruggaan naar die Kamer, dan hoop je dat daar in ieder geval de deskundigheid zit om met die grote vraagstukken aan de gang te gaan. En ik kan me herinneren toen de huidige Kamer aantrad, die dus deze week afscheid gaat nemen, dat er al heel veel zorgen waren van deskundigen die zeiden, deze Kamer mist deskundigheid. Nou, die hebben er 2 jaar mogen zitten, daar ben je eigenlijk net een beetje ingewerkt. En nu komt er weer een geheel nieuwe Kamer. Heel veel oude Kamerleden namen afscheid konden we meekrijgen deze zomer. Baart u dat ook zorg, die deskundigheid in de Kamer? Of zegt u nou, ik heb de lijst even doorgekeken en het wordt misschien zelfs wel beter? Nee, dat baart mij een grote zorg. En niet alleen de deskundigheid die verloren gaat in de Tweede en Eerste Kamer, maar ook bij de ministeries. En dat is misschien nog wel belangrijker. Dus ik heb echt heel lang gewerkt met deskundige mensen die er, mm-hmm, tientallen jaren zaten. Want het is, ja, complexe materie. Daar moet je echt jaren de tijd voor krijgen om je in te werken en je daar boven te verheffen. En je ziet nu veel meer het opportunisme. Er komen gelukkig ook wel mensen vanuit de samenleving in die, mm-hmm, weten wat de noden zijn. Maar deskundigheid is wel een voorwaarde om beleid te ontwikkelen wat consistent is. Want daar hebben we behoefte aan, consistent beleid voor complexe zaken. Als je kijkt naar de grote opgaven waar wij voor staan. Mm-hmm. Ik noem natuur, milieu, klimaat. Ik noem de woningopgave. Ik noem migratie. Ik noem energie. Ik noem gezondheidszorg, ik noem onderwijs. Dat zijn allemaal zaken waar je echt deskundig op moet zijn. Ja. Want er zijn geen eenvoudige oplossingen voor. Nou, dat roep ik al heel lang. Ja. En ik zie het verschil groter worden tussen wat er nodig is en tussen wat er in de praktijk gebeurt. En dat voedt alleen maar de groeiende onvrede bij steeds meer mensen. Ja. Mag ik 2 voorbeelden noemen? Ja. De zorg. En dit zijn dus zaken waar ik niemand over gehoord, mm-hmm, heb de afgelopen maand. Over 20 jaar, dan hebben wij een dubbele vergrijzing in Nederland. Dus dan werkt nog maar 60% van de mensen, nu, mm-hmm, 71. Ja. Dan hebben we een paar miljoen 80-plussers met 1, 2 of 3 chronische ziekten. Dan geven we waarschijnlijk 300 miljard per jaar uit aan de zorg. En dan moet 1 op de 3 mensen in de zorg werken. Nu 1 op de 6. Hoe gaan we dat fixen? Is er iemand die die vraag heeft gesteld? Dan moeten we dus naar een heel ander zorgstelsel, waarbij we niet meer alle zorg kunnen leveren aan, mm-hmm, iedereen. Ja. Vertel dan dat eerlijke verhaal. Dat, ja, eerlijke verhaal vertelt niemand. Nou ja, ik heb hier wel een zorgbestuurders hier in de studio gehad. Ook econoom Matthijs Bouwman hier in de studio gehad, die dit wel degelijk aangekaart hebben. Gezegd hebben, we moeten het eerlijke verhaal gaan vertellen, dat gaat veranderen, die zorg die we nu zo gewend zijn. Ja, maar ik hoor dat dus niet van politici. Ik hoor het ook niet in de Tweede en Eerste Kamer. Dus die dringen dus niet voldoende door daar? Nee, of ze steken hun kop in het zand. Mm. Want soms zeggen mensen tegen mij, blij dat jij het zegt, want wij kunnen dat niet doen. Ik zeg, hoezo niet? Ja, dat kan niet, want dat gaat ten koste van onze kiezers en achterban. Ja. Dus we hebben ook behoefte aan authentieke leiders die het echte eerlijke verhaal durven te vertellen. Ja. Nog even 1 voorbeeld, ja, energie. Ik zou er 2 geven, ja. Ja, energie. Nou, Het stroomnet loopt vol. Ik was in Almere onlangs. Tot 2030 mogen er geen bedrijven aangesloten worden op het stroomnet. Mm-hmm. Maar ook geen nieuwbouwwoningen. Tot 2030 in de snelst groeiende stad van Nederland. Ja. Alles zit op slot. Over een paar jaar zal dit in tientallen gemeenten spelen. Dus we moeten dat stroomnet opnieuw gaan opbouwen. Dat kost ongeveer 100, 150 miljard. Heb ik het nog niet over het warmtenet. Mm-hmm. Samen kost dat honderden miljarden. Ja. Wie gaan dat betalen? Wie gaat het bouwen? Ja. Wie gaan dat betalen? Wie gaat het bouwen? Alle hens aan dek. We komen handen tekort, we komen het geld tekort. Het wordt dus aanzienlijk duurder voor mensen, die energierek. Vertel nou dat eerlijke verhaal. Ja. Daarna krijgen we namelijk wel een betrouwbare stroom- en energievoorziening. Mm-hmm. Ook een eerlijkere en ook een toekomstbestendige, energie-neutrale, noem maar op. Maar vertel nou het eerlijke verhaal. En vertel dan ook vanuit een wenkend perspectief. Het wordt er wel beter op. Ja. Maar we moeten wel met z'n allen hier doorheen. Heeft echt niemand dat gedaan? Ik had het idee dat Pieter Omtzigt een poging waagde. En daarbij ook meteen nuanceerde en zei: dit gaat wel echt heel lang duren. U heeft niet morgen meteen een nieuwe woning. Het is niet allemaal meteen geregeld. Hij is wel een van de eerlijke politici die zegt: voor het migratievraagstuk of voor het energievraagstuk hebben we niet direct oplossingen. Woningnood, nou, als je daarnaar kijkt, van de 1 miljoen woningen die we willen wonen, die we willen bouwen, gaan er waarschijnlijk maar een paar honderdduizend door. Want we hebben te maken met vertragingen bij gemeenten, gebrek aan bouwgronden, investeerders vallen om. Nou, het wordt veel duurder qua energie en grondstoffen. Vertel nou ook dat eerlijke verhaal. Dat betekent dat de woningnood eerder groter wordt dan kleiner de komende 5 jaar. Omtzigt is daar wel eerlijk in. Ja. Wat ik soms bij hem mis, is ook wel een visie. Waar gaan we dan naartoe over 20 of 30 jaar? Hij zegt vooral wat er allemaal mis was. Hij zegt vooral wat er nu niet klopt. En hij benadert het heel procedureel. Ja. Dat doet hij heel goed, vind ik. Als je daar nog iemand aan kan koppelen die zegt: we koersen hierop af. Ja. Dus in wat voor land willen we nou wonen over 30 jaar? Ja. In wat voor economie willen we nou weer? Die vragen moeten we nu gaan stellen en met z'n allen gaan beantwoorden. U mist eigenlijk een leider die dit grote verhaal vertelt en ons aan de hand neemt, zodat iedereen wat meer grip krijgt. Want precies. Iedereen is nu een beetje aan het zwemmen. En misschien kan dat niet één leider zijn, maar een aantal leiders. Misschien wel in de vorm van een zakenkabinet of iets naast een gewoon kabinet. Maar wat alleen maar bezig noemen? Is met de lange termijn. Kunt u al wat namen noemen? Kunt u een beetje meenemen wat u dan wie u dan in uw hoofd heeft hiervoor? Ja, altijd als ik namen noem, dan zeggen mensen: oh, er zitten te weinig vrouwen bij, of te weinig anderen, of die niet, of die zijn te oud, of weet ik veel. Ja. Maar laat ik één naam noemen, hè? Kim Putters. Nou, voorzitter van de SER. Mm-hmm. Een verstandig, een wijs man. Ik schakel hier wel eens over met hem, die ook boven de partijen uitdenkt en kijkt en ook oog heeft voor die lange termijn. Nou, dat soort mensen hebben we dus nodig. En ook vanuit het bedrijfsleven een stuk of 10 mensen die zeggen: wij gaan kijken naar de lange termijn agenda van Nederland. Ja. En we vormen desnoods een kabinet naast het kabinet wat op de winkel past. Ja. En vooral oog heeft voor de korte termijn noden. Hier ook aan tafel is Kenneth Manu Samen. Wij gaan het straks hebben over de voorverkiezingen in Amerika. Hoe luister jij hiernaar? Nou, ik hoor allemaal Amerikaanse toestanden. Want dit is natuurlijk niet beperkt tot alleen tot Nederland, maar ook zeker tot ook aanwezig in Amerika. Ja. De opkomst van het populisme. Maar wat ik hoorde ook heel erg is de paradox tussen de ene kant wat het volk wil, wat het volk wantrouwt en wat er eigenlijk nodig is. Namelijk, er is een wantrouwen van de politiek, wantrouwen van deskundigen. Maar tegelijkertijd hebben we veel deskundigen nodig. We zeggen van een grote leider moet. Voor grote leider. Die moet de mensen aan de hand nemen. Terwijl mensen juist nu aan het stemmen zijn van: nee, er moet naar het volk geluisterd worden. Dus daar zit een hele grote paradox erbij. En dat zag je dus in Amerika al. En de parallel zie je heel duidelijk in Amerika met Trump. Maar wat dat betreft loopt Amerika dan ook een paar jaar voor. Dus Amerika is een beetje ons voorland. Als je ziet wat voor traject Nederland in zou kunnen gaan. En wat we zouden kunnen vermijden wellicht. Ja, maar zie je daar wel mensen al die dit grote verhaal schetsen? Aangezien ze verder zijn dan wij. Nee, dat is een beetje het probleem. Want daar wordt de discussie heel erg gegijzeld door Trump. En door de antidemocratische krachten die daar zijn. Mm-hmm. Daar beginnen we nu eigenlijk ook een beetje over na te denken. Van met de verkiezing van Wilders. Er zijn verkiezingsoverwinning. Yeah. Maar nee, inderdaad, daar zie je, omdat het land ook een beetje te groot is om daar als één grote leider boven te hangen om al die grote problemen aan te pakken, zie je dat niet. En dat zou juist inderdaad ook voor ons een waarschuwing moeten zijn. Ja. Nou, ik wil het wel even nuanceren. Ik vind dat iemand als Bernie Sanders wel degelijk een groot verhaal heeft. Hij is een beetje in de marge terechtgekomen. Ja. Amerika vindt hem te links. Ja, maar dat ben je al snel in Amerika. Ik heb een paar jaar gewoond en gewerkt. Dus Amerika is in veel opzichten niet te vergelijken met Europa en Nederland. Want wat hier rechts is, dat is in Amerika bijna links. Hè. Dus ja. dat kun je, en dat twee-partijensysteem kun je ook niet vergelijken. Dus de verschillen zijn groter dan de overeenkomsten. Daarom is ook de kat dat we in Nederland wel iets kunnen doen. Om de grotere problemen in ieder geval op de kaart te zetten. En terwijl dat in Amerika een stuk moeilijker is, omdat daar het wantrouwen nog veel dieper zit. Ja. Het stelsel, het twee partijen stelsel daar heel in de weg zit. Ja. En we hebben inderdaad in Nederland een kans nu, na deze verkiezingen, om juist wel een bepaalde koers te varen. Maar de onderliggende problemen, het onderliggende wantrouwen is zeker wel hetzelfde. Maar nogmaals, Nederland is kleiner, we hebben een ander stelsel en daardoor zouden we wel betere stappen kunnen nemen. En meneer Opmans, als ik goed naar u luister, dan zegt u, als we dat nou succesvol willen doen, dan moeten we eigenlijk buiten de politiek kijken voor die deskundigheid. Ja. En die naar Den Haag halen. Die dat werk laten doen wellicht. Ja, in ieder geval meehelpen. In de 19e eeuw hadden we ook zo'n langdurige periode, industriële revolutie. Mm. En toen hebben we het ook deels buiten parlementair gedaan. Daar stonden mensen op vanuit het bedrijfsleven, samenleving. Dat waren de natuurlijke leiders. Want veel politici zitten in hun eigen harnas. En die worden bijna gedwongen om met die dagelijkse ruis bezig te zijn. Ja. En we moeten nu met de essentie aan de slag. Want dit zijn opgaven die decennia lang vragen. En dat kunnen we ook alleen maar Europees doen. Hè? Maar in Nederland kunnen we wel een voorbeeld zijn. Dat zijn we namelijk altijd wel geweest in de geschiedenis. We zijn altijd het land geweest van grote vergezichten, grote plannen. Denk aan de Mansholt-doctrine, hè? De intensieve landbouw. Mm-hmm. Dat ontstond in Nederland. Denk aan de deltawerken. Denk aan de VOC. Dus wij zijn in veel dingen de eerste geweest. En de afgelopen 30, 40 jaar hebben we bijna stilgestaan in dat opzicht. Ja. Dus als ik pleit voor grote ideeën. Vroeger bouwden we kathedralen, nu niet meer. Ik pleit al heel lang voor drijvende steden om ons aan te passen aan klimaatverandering. Mm-hmm. In Nederland gaan we gelijk een kostenbatenanalyse los laten zeggen. Nou, dat moeten we niet doen. In Zuid-Korea bouwen ze hem nu. In Shanghai zijn ze bezig, in Dubai. In Europa zijn we dat vooruitgangsgeloof verloren. En dat vind ik wel jammer. Kijken we te veel naar onze portemonnee. Ja. En als we nu kijken naar de partijleiders die het nu moeten doen, dat zou betekenen dat zij zichzelf opzij zouden moeten zetten. Ja. Ten faveur van uw idee. Er is behoefte aan authentiek verbindend leiderschap, waarbij je eigen ego ondergeschikt maakt aan het grotere geheel. Ziet u ze dat doen? Te weinig. Maar dat zou wel de nieuwe modus moeten zijn. Hè? We staan. Ik denk, we hebben in de afgelopen 150 jaar niet eerder voor zulke grote opgaven gestaan. En dan telt jouw ego niet. Dan moet jij je als persoon of partij ondergeschikt maken aan het grotere geheel. Ja, maar er moet dus wel een coalitie komen. Desnoods een minderheidscoalitie. Ik denk dat het daarop uitdraait. En dan toch een zakenkabinet of een meerderheidskabinet. Maar dan wel een soort pendant, hè? Een soort schaduwkabinet, wat gericht is op die grote transitieopgave. Zorg, onderwijs, energie, mobiliteit, klimaat. Dat kan je niet in één kabinet kwijt. Nee, maar dat moet dan ook zo breed zijn dat het hele palet aan deskundigheid daaraan wil bijdragen. Precies. En ik denk dat de tijd er langzamerhand wel rijp voor is. Want steeds meer merk ik dat heel veel mensen dat ook zien en willen. Ja. En, maar heel veel kiezers wilden ook Geert Wilders. Dus hoe zorgen we er nou voor dat er draagkracht is in de samenleving? Nou, dan moet je dus met plannen komen, hè, die grote verhalen klein maken. Ik heb één voorbeeld genoemd. Mm-hmm. En dan kan je zowel Extinction Rebellion blij maken als de Geert Wilders kiezen. Stel je voor, we hebben vorig jaar 25 miljard besteed aan een energieprijsplafond. Mm-hmm. Dat was eigenlijk niet zo slim. Want het is eenmalig en het stimuleert alleen maar de inflatie en de rente. Je kan ook zeggen, ik ga voor dat bedrag 2/3 van alle woningen isoleren. Dat betekent dat veel mensen dan duizenden euro's kosten kunnen besparen. Dat betekent dat jouw klimaatveranderingsprobleem, wat heel abstract is voor veel mensen, heel dichtbij komt. Namelijk in je eigen woning. Ja. En dat betekent dus dat je er iets aan kan doen. Mm-hmm. Dat soort maatregelen begrijpt iedereen, helpt iedereen. Dus maak die grote dingen nou klein. Zo zijn er 10 andere. Zo'n prijsplafond was natuurlijk ook eventjes een directe actie, omdat iedereen's portemonnee even wat verlichting nodig had. Ja, dus maar het helpt niet op de langere termijn. Nee, precies. Dit soort maatregelen helpen wel op lange termijn. Ja. Maar goed, dat zit hem dus in daden, in woorden. Ja. Als we uw idee ten uitvoer zouden willen brengen, hoe zorgt u dan voor draagkracht in de samenleving? Gewoon heb even geduld, heb vertrouwen.

Op vrijdagen zitten minder mensen in de trein, maar in de daluren en het weekend komen de reizigersaantallen weer richting het niveau van voor corona. En daarom wordt het aantal treinen ook in het weekend uitgebreid. Het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Vanuit het zuiden trekt er een gebied met natte sneeuw en regen over het land. Het is een graad of 2. In het zuiden kan het 4 graden worden. In het noorden kan er vanavond opnieuw sneeuw vallen. Morgen regen en iets minder koud, maximaal een graad of 6. Gaan we voor de situatie op de weg naar Bianca Damink bij de ANWB. Bianca, goedemorgen. Ik hoor je voor het eerst. Waar staat het vast? Ja, goedemorgen Roos. Nou, gelukkig zijn er niet zo heel veel files momenteel. Er is één uitzondering, want op de A59 rijdt het langzaam van Den Bosch naar Os. Daar sta je in de file tussen Kruisstraat en Os door een spoedreparatie aan de weg. Vertraging is bijna een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Ster. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Jan Robmans, hoogleraar transitiekunde. Met hem hadden we het net over de grote visie voor Nederland. En vooral hoe je die moet schetsen en wie die moet schetsen. En zometeen ga ik praten met Amerika-deskundige Kenneth Manusama. En met hem blikken we vooruit op het debat van de Republikeinse presidentskandidaten. Nou, dit half uur spelen we natuurlijk ook de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de prijs van wat bereikte rond middernacht een recordhoogte en zakte daarna weer iets in? Niet makkelijk, denk ik. Tegen 11:30 het antwoord. Goed, komende woensdag gaan in Amerika de Republikeinse presidentskandidaten voor de 4e keer met elkaar in debat. Grote afwezige is wederom Donald Trump, de man die met grote afstand leidt in de peilingen. Vraag is voor hoe lang nog? Oud-VN-diplomaat Nikki Haley is namelijk aan een opmerkelijke opmars bezig. Maakt zij nog kans om de presidentskandidaat namens de Republikeinen te worden in plaats van Donald Trump? Ik zei het al, Kenneth Manusama is hier, Amerika-kenner. Onder meer maken van de podcast ook Amerikaanse toestanden. Ja, ik vroeg me af, sinds wanneer wordt Haley genoemd als grote kanshebber? Wat was dat moment? Nou, eigenlijk zijn de afgelopen debatten die er al zijn geweest hebben altijd laten zien dat Nikki Haley een heel duidelijke visie heeft. En dan kijk ik even naar de hoogleraar. Die wel een visie heeft, staat ons misschien niet aan. Maar en verschillende delen van het electoraat een beetje bediend. Het pro-life gedeelte, het Trump gedeelte, maar ook zeker de de gematigde kiezer, de gematigde republikein, de establishment kiezer. En ze is natuurlijk ook gouverneur van South Carolina geweest. Is een belangrijk aandeel in haar cv. Ja, dus het is druppelsgewijs is haar populariteit toegenomen. Ja, druppelsgewijs, maar ook zeker omdat de voormalige grote uitdager van Donald Trump, Ron DeSantis, gouverneur van Florida, eigenlijk het heeft laten liggen en een hele slechte campagne gevoerd. Ja. Dus je ziet eigenlijk als je over de afgelopen half jaar dat Nikki Haley langzaam naar boven komt en Ron DeSantis geleidelijk allemaal eenmaal naar beneden gaat in de peilingen. We gaan straks dit speelveld even uitgebreid bespreken, maar ik dacht laten we even luisteren naar de vrouw zelf en dan weten we ook over wie we het hebben. Nikki Haley heeft zelf ook wel in de gaten dat ze het momentum te pakken heeft en dat ze dus kans maakt. If you look at the recent polls, I beat Biden by 10 to 13 points. This is the 60-day window when things start to happen. And yes, we did a strong ad buy in Iowa and New Hampshire to make sure that we're touching every voter that we can. But we're going to work this until the very end. Kijk, dat is een lekkere, zelfverzekerde, klinkende kandidaat, toch? Zeker. Ja, daar heeft ze geen gebrek aan, zeker niet. Alleen ja, of het aanspreekt, dat blijft toch een klein beetje de vraag. Je was al een klein beetje begonnen aan dat speelveld. Ja. Je begon bij Ron DeSantis. Wat ging er bij hem mis? Want hij was inderdaad de gedoodverfde nummer 2, zou ik dat zo kunnen zeggen, achter Trump. Ja, hij was gedoodverfde nummer 2. Het probleem is dat hij het campagne op pad op moest gaan, buiten Florida om. En toen bleek eigenlijk dat hij een hele slechte campaigner is. Een hele slechte retail politician. Hij is niet zo empathisch. Hij is niet zo empathisch. Handen schudden met mensen doet hij dan wel. Maar echt meevoelen met ze, een praatje maken met ze, dat kon hij niet echt. Mm-hmm. Hij wordt natuurlijk ook altijd gezien als een Trump light. Hè? En mensen willen vaak het origineel. Dat hebben we ook gezien bij onze verkiezingen op 22 november. Mm-hmm. En dus is hij langzamerhand in de peilingen gaan zakken, omdat hij niet Donald Trump durfde aan te vallen, omdat hij zelf ook die Trump-aanhang moet aanspreken. Dus hij zat een beetje gevangen in zijn eigen rol, plus dan het feit dat hij geen goede campaigner is. Dan gaat het langzaam naar beneden. En zo'n campagne krijgt op een gegeven moment al weliswaar momentum, maar dan in negatieve zin. Omdat langzamerhand de steun afbrokkelt. Brokkelt ook de financiën af. Men gaat zoeken naar een boodschap. En die heeft Ron DeSantis eigenlijk een beetje verloren. Maar zie je hem dus nu ook echt dalen in de peilingen? Hij is zeker aan het dalen in de peilingen. En je ziet het ook als je gerommel komt in de campagne. Dat mensen weggaan bij de campagne. Donoren die laten weten dat ze dan wel Trump, dan wel een Haley of iemand anders gaan steunen. Dan is eigenlijk een campagne al zit in een soort doodspiraal die bijna al ten dode opgeschreven. Staat hij nog wel op nummer 2 als je kijkt naar de... Het ligt een beetje natuurlijk aan welke peiling, maar in het algemeen staat hij eigenlijk nek aan nek met Nikki Haley. Oké, dus zij gaat hem echt inhalen, is je verwachting? Ik verwacht zeker dat ze hem gaat inhalen. Ik verwacht ook zeker dat ze na het debat van woensdag weer een voorsprong zal nemen. DeSantis heeft een fout gemaakt, denk ik, door de afgelopen dagen heeft hij een debat gedaan met Gavin Newsom, de democratische gouverneur van Californië. Kwam hij ook niet zo goed uit. Okay. Bleek ook weer zijn campagne gebreken. Ik hoor het al, je hebt hem afgeschreven. Ik heb een beetje afgespreken vandaar dat hij nu ook hier zit om te praten over Nikki Haley. Ja. Moeten we het nog überhaupt hebben over Vivek Ramaswamy of helemaal niet? Want dat is ook een Republikeinse kandidaat, zeer radicaal, zakenman ook. Ja, Vivek Ramaswamy was een soort Trump... light, een Trump mini-me zou ik hem bijna noemen. Ja. Maar die eigenlijk in de peilingen niet veel opschoot. En te controversieel is. Te veel mensen van zich afstoten met de manier waarop hij optrad tijdens debatten. En eigenlijk ook niet een authentieke goede boodschap had. Oké, zakt dus ook weg. Dus we gaan het echt hebben over deze twee in de race. Zo'n groot land, hè, met zoveel kwaliteit. Zou toch betere kandidaten moeten kunnen voortbrengen? Het ligt er maar aan uit welk vaatje je kan tappen. En de pool van mensen die zich in deze arena nu op dit moment willen wagen met een Republikeinse partij die zo gegijzeld wordt door Donald Trump en het MAGA-gedachtegoed. Daar veel normale politici tussen aanhangstekens zich niet aan wagen. Dus maar het is inderdaad wel een goede vraag, toch? Want je had voorheen ook de keuze tussen Joe Biden en Donald Trump. Dat zijn twee, met alle respect voor iedereen van die leeftijd, bejaarde mannen. Ja. Is dat nou het beste wat Amerika kan voortbrengen, is dan de vraag? Nee, dat zeker niet. Maar die twee houden elkaar gevangen. Ik roep het altijd. Donald Trump die is weer kandidaat omdat Joe Biden president is. En Joe Biden is weer kandidaat om Donald Trump waarschijnlijk weer de nominatie krijgt van de Republikeinse Partij. Kan Nikki Haley dit nog in haar voordeel gebruiken? Want zij is jong, ze is vrouw. Het belangrijkste is dat zij, en dat hoorde ook al in het clipje net, dat zij in de peilingen beter doet dan Trump tegenover Biden. He, dus als zij de kandidaat zou zijn voor de Republikeinse Partij, dan zou zij waarschijnlijk Donald Trump verslaan. En dat komt denk ik omdat zij die gematigde Republikeinse kiezer, de Never Trumper ook, die dan wel thuis blijft, dan wel uit wanhoop op Joe Biden gaat stemmen, dat die alsnog die stemmer naar zich toe trekt. Ja. En de vraag dus dat is zijn dan, mensen die democratisch stemmen omdat ze Trump niet willen, maar eigenlijk Republikein zijn. Hoor eigenlijk Republikeinen goed? Conservatief zijn. Nou ja, en Nikki Haley die scoort heel goed op alle conservatieve punten, overheidsfinanciën, abortus. Dus die zal die kiezer dan gewoon trekken. Eigenlijk een normale politicus. De vraag is alleen, kan zij inderdaad, zou zij uiteindelijk ook de echte Trump-aanhanger kunnen vangen, kunnen verleiden om alsnog op haar te stemmen? Ja, want de vraag is natuurlijk, hoe is haar relatie met Trump? Ik heb haar een beetje gevolgd. Grillig, zou ik het willen omschrijven. Dan omarmt ze hem weer, dan stoot ze hem weer af. Waar zit ze nu? Ze zit nu in het het is een beetje het probleem van alle presidentskandidaten. Ze durven zich niet heel hard af te zetten tegen Donald Trump. Behalve dan oud-gouverneur van New Jersey, Chris Christie. Maar goed, die zit er alleen maar in de race om Trump af te kraken. En ze is inderdaad wordt beschuldigd van een flipflapper. Dat ze de hele tijd dan weer die positie neemt. En waar zit ze nu? Durft ze al stelling te nemen of nog niet? Nee, nog niet zo. Maar het komende debat op woensdag zal een moment zijn waarop wij kunnen zien van inderdaad waar staat zij nu. En als zij denkt van ik kan DeSantis nu voorbij streven. Ja. Door misschien juist weer wat Trump dingetjes over te nemen. Dat is ook een sneer naar haar toe altijd, dat ze wat te opportunistisch is en te soms iets te gemaakt overkomt. Ja. Maar ja, tegelijkertijd is ze wel heel gepolijst en een ogenschijnlijk normale politicus. Ja. En je weet ook dat je lekker bezig bent als Trump je een bijnaam geeft, hè? Dan heeft hij in het vizier. Hij noemt haar Bird Brain. Vogelbrein. Dat betekent eigenlijk, de vraag is een beetje wat hij daar precies mee bedoelt. Maar het geeft inderdaad aan dat stiekem toch wel daar een kleine bedreiging voelt. Hij heeft natuurlijk ook wat rancune over wat Haley heeft gezegd in het verleden over hem. Of Trump zich nou zoveel zorgen gemaakt, dat weet ik niet. Misschien na het debat dat er weer een leuke bijnamen komen. Maar, ja. Maar vogelbrein impliceert toch, er zit niet veel in, zou ik zeggen. Iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt, want het is natuurlijk heel denigrerend. Ja. Dat zou in Nederland nooit kunnen, zoiets. Dat je denkt, ik maak me overigens wel grote zorgen. Mocht Trump terugkeren, dan zijn de rapen echt gaar. Ik wijs altijd op de geopolitieke risico's die momenteel spelen. Met twee van die, laat ik zeggen, oorlogen. Oekraïne en Midden-Oosten. Maar ik heb het laatst het volgende gezegd. Hè. We krijgen een strijd om grondstoffen wereldwijd. Met name de kritieke metalen. China beheerst bijna die hele markt wereldwijd. Als er een conflict uitbreekt tussen Verenigde Staten en China. En het gaat bijvoorbeeld over Taiwan. En China besluit om de export te stoppen van die kritieke metalen. Ja, dan valt een deel van de industrie weg in Europa. Dan krijgen we zodanige spanningen dat kan uitmonden in een wereldoorlog. De hele energietransitie stokt. Ja, de hele energietransitie stagneert dan. Klimaatprobleem blijft liggen. Dan krijg je echt de perfecte storm. Maar in dat licht is het natuurlijk wel interessant dan om te weten hoe Nikki Haley in deze wedstrijd staat, geopolitiek gezien. Want wat zou dat betekenen als zij de president wordt en niet Trump? Is dat een verbetering voor de geopolitiek? Nou, gek genoeg, als we het hebben over Amerika en China, dan zou Trump nog het minste risico opleveren voor een oorlog. En Biden en Haley nog een groter risico. Omdat Trump zijn oor erg laat hangen naar dictators, daar vindt hij, daar is hij groot fan van. Hij noemt altijd in elke speech, voor welk publiek dan ook, noemt hij president Xi, maar noemt hij tegenwoordig ook Viktor Orbán. En Kim Jong-un natuurlijk van Noord-Korea. Ja. Daar heeft hij grote bewondering voor. En toch ging hij er met gestrekt been in toen hij president werd en hij meteen een handelsoorlog ontketende. De spanningen zijn nog nooit zo groot geweest tussen Amerika en China toen hij aan de macht was. Ja. Dat kun je niet ontkennen. Dat was een handelsoorlog. Dat klopt, maar dat was een handelsoorlog. Maar wat Trump vooral altijd voor terugdeinst is enig militair handelen. Hij houdt van de krijgsmacht, hij houdt van de pracht en praal. Maar ik denk dat hij puntje bij paaltje komt dat hij denkt van Taiwan, wat moeten wij daarmee? Dus laat maar begaan. Als China het zover zou willen doordrukken. Mm-hmm. Ziet hij ook niets in meer steun nog voor Oekraïne bijvoorbeeld? Onder andere, hij is daar ook wat weifelend over. Mm-hmm. Nikki Haley bijvoorbeeld is daar heel duidelijk over. Er moet meer geld naar Oekraïne. Is voor ons in belang van onze eigen veiligheid enzovoorts. Ron DeSantis is daar ook al wat aarzelend over. Dus geopolitiek zou... Is het licht aan over welk front of welke deel van de wereld we hebben? Ik zie dat toch anders. Want je krijgt nu zulke toenemende spanningen over energie en grondstoffen tussen alle grote wereldmachten. Als Trump daar nu bij komt, dan is de kans dat het escaleert groter dan dat het kleiner wordt. Dus ik zie dat echt anders. Want zijn 4 jaar heeft aangetoond dat die spanningen oplopen. Met Europa, maar ook met China, zelfs met Rusland, waar die heel grillig in stond. Als we iets niet kunnen gebruiken, is het wel de grilligheid en instabiliteit van Trump. Ja, dat ben ik eens. Dat het, er zit een bepaalde mate van onvoorspelbaarheid bij Trump natuurlijk in. Maar gezien zijn antidemocratische hang naar voorbeelden als president Xi, denk ik dat hij ten nadele van Amerika weliswaar een deal gaat sluiten, op een of andere manier. Ja. Waardoor Amerika inderdaad per saldo er slechter uitkomt en China de boventoon gaat voeren en Europa ook het haasje. Maar je zou ook zeggen, deze tijd heeft eerder een soort verbindende leider nodig. Precies. Oh, zeker. Dat is zeker verbindende leider. Heeft Haley dat in zich? Ik denk dat Haley dat meer kan dan zeker dan Trump. En ik denk dat ook vanuit Europa Haley minder verdacht zal zijn dan Trump zeker. Als inderdaad, wat ik telkens maar blijf zeggen, Haley als een beetje een normale politicus, waarbij inderdaad Europa zaken kan doen. En zeker als je kijkt in het NAVO-perspectief, dan staat Haley waarschijnlijk dik achter de NAVO. Ja. En hoeven we daar ons niet zorgen over te maken, wat overigens niet wil zeggen dat we in Europa natuurlijk niet onze eigen zaakjes een beetje... Ja, wat ik ook vind, dat Biden wordt onderschat. Oh, zeker. Want hij komt nogal knullig over. Hij maakte publiekelijk een sullige indruk. Maar hij heeft ontzettend veel voor elkaar gekregen. Qua beleid, qua wetgeving, regelgeving. Zeker met het oog op energie en klimaat. Ja. En dat wordt wel onderschat, vind ik. Alles draait om de beeldvorming. Maar hij heeft echt heel effectief beleid gevoerd. Ja, en toch zeg jij, Nikki Haley wint sowieso van hem als zij het kandidaat zou zijn? Dat denk ik wel, want het gaat niet over beleid. Het gaat over perceptie, helaas. En inderdaad, het Biden-kamp heeft nog niet de juiste boodschap eigenlijk geformuleerd, waarin dat soort zaken als die grote dingen die wel voor elkaar heeft gekregen om naar voren te brengen en te laten overtuigen. Ja, en het wordt sowieso Joe Biden, toch? Ik bedoel, ze hebben niemand anders echt klaarstaan die ze nu nog naar voren kunnen schuiven. Tenzij die morgen neervalt, is het gewoon Joe Biden. Ja, en anders wordt Kamala Harris. Anders wordt het Kamala Harris en dan gaat, ben ik bang, democratisch kamp helemaal het onderspit delven. Ja. Over Haley, hoeveel tijd heeft ze nog om de achterstand op Trump in te lopen? Wanneer zijn de eerste verkiezingen? We gaan eind januari naar Iowa. Mm-hmm. Iowa en dan New Hampshire. En dat zijn eigenlijk twee belangrijke staten. De eerste staten waar zij moet aantonen dat ze inderdaad een flink deel van de Republikeinse kiezer kan trekken. En dat zij dus een wezenlijk alternatief is voor Donald Trump. Die ligt nog steeds voor. Ja. Maar ze moet laten zien dat ze een groot deel kan, best een flink deel kan trekken. Waardoor, dan krijg je het momentumverhaal weer, waarbij er meer geld komt en de peilingen in haar eigen staat, South Carolina, die als derde is, ook beter gaat worden. Dus het zal een langzame... Maar je brengt het als een redelijke kans, maar dan moet echt een mirakel gebeuren, hè, wil zij winnen. Dan moet je vanuit een bijna kansloze positie moet je terugkomen. Dat is bijna nog niet eerder gebeurd. Omdat het een spel is van momentum. En er is één belangrijk element wat in een poll van een aantal weken geleden naar voren kwam. Op 4 maart is de eerste strafzaak van Donald Trump. Tegen voor de zomer nog komt er waarschijnlijk een uitspraak over al die aanklachten. Een paar van die aanklachten die hij aan zijn broek heeft. En de peiling heeft aangetoond dat zodra hij eigenlijk veroordeeld wordt, is, of dreigt veroordeeld te worden, als al het bewijsmateriaal omhoog komt, dat er echt een flink aandeel van de kiezer bij hem wegloopt. Dat is bijna moeilijk te geloven. Ja, want tot nu toe heeft het hem alleen maar geholpen. Tot nu toe heeft het hem geholpen, maar er zit een bepaald achterdocht, blijkbaar een principiële drempel bij bepaalde kiezers die zeggen van ja, als hij veroordeeld wordt, ik kan niet voor een veroordeelde crimineel stemmen. En dan is ook nog de vraag, heeft Haley voldoende geld achter zich? Want zo'n campagne kost geld. Als het op een gegeven moment op is, dan ben je ook weg. Nou, dat is eigenlijk ook de reden waarom men denkt van dat Haley nu een goede kans begint te maken. En dat is omdat ze het beruchte Koch Network achter zich heeft. De gebroeders Koch, die zakenmensen die al jarenlang met miljarden smijten om de rechtse politiek te beïnvloeden. En die heeft ze nu achter zich. Dus voldoende geld is er. Absoluut. Nu de uitslag nog voor haar dan. Dankjewel, Kenneth Manisama. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Ilko Frans uit Amsterdam. Goedemorgen. Jij bent 39 en je bent horecamanager bij het Amsterdamse Bostheater. Ja, klopt. Dat lijkt me heel erg leuk. Ja, dat is zeker leuk, ja. En zijn jullie nu nog volop in bedrijf, ook al is het winter? Of nou, we zijn nu met de vooruitwerken naar het voorjaar. Voorbereidingen bezig. Toevallig moet ik straks weer snel erheen haasten, omdat we een overleg hebben van alle teams. Dus voor techniek en planning en horeca allemaal. Zodra het weer warm wordt, dan zijn jullie er klaar voor. Ja, ja, er is genoeg te doen nu. Dus we zijn met een klein team zijn we in elk geval bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar. Goed om te horen. Ja. Intussen moet je ook nog eventjes wat nieuws lezen. Want je moet natuurlijk de nationale nieuwsquiz eventjes uitspelen vandaag. Als het lukt om nieuwskenner te worden, win je 100 euro. Ik wens je heel veel succes, maar bovenal plezier. Daar gaan we. Ja, dank je. Zonnepanelen zijn een stuk goedkoper geworden. De afgelopen maanden behoorlijk gedaald. Heel aantrekkelijk. Ik zit nu aan 2 bomen die ik bespaard heb. Wel doen, niet doen. Met buuroverleg. Interesse voor zonnepanelen liep dit jaar flink terug. Daardoor zijn ze goedkoper. Als je zonnepanelen in 2024 aanschaft, profiteer je nog een voljaar lang van de salderingsregeling. Zonnepanelen zijn een stuk goedkoper geworden. Blijkt uit inventarisatie van Milieu Centraal. De prijs is ongeveer met 1/3 gedaald. Kom ik bij vraag 1. Ook de terugverdientijd verbeterde en ging van gemiddeld 8 jaar vorig jaar naar hoeveel jaar nu? 6 jaar. Ja. Vorig jaar liep de prijs van zonnepanelen vanwege de grote vraag door de energiecrisis nog hard op. Mede daardoor lag de terugverdientijd begin dit jaar op 8 jaar. Komen we bij vraag 2. Ondertussen levert ook de klimaattop in Dubai de eerste succesjes op. Zo hebben 134 landen voor het eerst op een klimaattop afspraken gemaakt over de verduurzaming van welke sector? Puntje van je tong? Roep er maar één. Energiesector. Agrarische sector. Agrarische sector. De voedselproductie. De landen hebben toegezegd dat ze die voedselproductie en de broeikasgassen die daarbij vrijkomen mee gaan nemen in het klimaatbeleid. Ja. Zeggen ze. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Hoe moet het verder met de formatie? Voor het weekend liet hij weten dat er een tweede ronde nodig is. Eerst maar eens los van elkaar verwachten we. En daarna in, zoals dat dan heet, clusters. In clusters. Dat er toch een bepaalde samenwerking ontstaat. Tenminste, zicht op. Want dit is maar een verkenning. Ja, verkenner Plasterk gaat verder vandaag en spreekt met 4 partijleiders. Wie ontvangt hij vandaag als eerste? Wilders? Ja, partijleider van de PVV en de winnaar van de verkiezingen. Ja. De andere partijen die vandaag langskomen zijn NSC, VVD en PBB. Dan vraag 4. Ondertussen neemt bij de VVD de kritiek op partijleider Jessel Gus toe. Die probeerde dit weekend haar leden gerust te stellen door te zeggen dat ze haar verantwoordelijkheid wil nemen en een rechtse coalitie mogelijk wil maken. Op welke manier deed ze dat? Ze zegt dat ze een gedoogconstructie wil optuigen. Nee, ik was meer op zoek naar de manier waarop ze haar boodschap bracht. Door een krantenartikel. Pagina groot krantenartikel. Ja, kijk ik even naar de jury of ze dit goed rekenen. Ik heb je een beetje bij de hand genomen namelijk. Die zijn heel streng, weet ik uit ervaring. Goed gerekend. Nou, kijk, die pak je nog eventjes mee. Komen bij vraag 5, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Nou, je weet dat je in topwedstrijden accuraat en nauwkeurig moet zijn. Zeker als je tegen een tegenstander speelt die hoog en fanatiek druk zet. En ik vond eigenlijk dat we dat tot de 0-1 waren. Ja, hoog en fanatiek druk zetten. Wie zei dat? Slot, Arne Slot. Ja, trainer van Feyenoord. Verloor gisteren met 2-1 van PSV. Dan krijg je nu de kans om nog een extra puntje te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag 1 punt. Moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Makkelijk? Puntje in te halen, dus doe maar die moeilijke. Ja. Goed, de openingstreffer bij Feyenoord PSV werd gescoord door Ismael Saibari, die eerder deze week ook al een prachtige goal maakte tegen Sevilla. Een droomweek dus. En dat terwijl hij vorig seizoen amper indruk maakte. Hoeveel doelpunten scoorde hij toen bij elkaar in 33 wedstrijden? Voor de gok. Gok hem maar. 8. 1. 1. Ja, stukje slechter nog. Ja, ja. Nou, je hebt al een nieuwsfactor van 4, gaat helemaal niet slecht. Bij het volgende vraag kun je er nog weer 4 verdienen. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Ja. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. 4. Mijn nieuwste boekje gaat over verbinden. 3. Daarvoor zit ik een nieuwe generatie op het juiste spoor. De NS. We hadden voor 2 punten nog corona, heeft mijn rooster flink veranderd. En voor 1 punt, daarom presenteren wij vandaag onze nieuwe dienstregeling. En dan komen we inderdaad uit bij de NS. Ik dacht nog heel even, als er was een persoon was geweest, had het Jan Rotmans kunnen zijn. Ja, ik dacht het ook. Mijn nieuwste boekje gaat over verbinden. Ja. Dat is ook uw nieuwste boekje. Zet ook een nieuwe generatie op het spoor. Het was toch echt... Daarna werd het minder. Ja, Oké, 7 punten in de factor. Dat is lekker. We gaan naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. Welke stad gaat de regels rond bijzondere bijstand versoepelen? Utrecht. Amsterdam. Welke organisatie springt sinds dit weekend bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel? Den Haag. Rode Kruis. Een meerderheid van de Venezolanen heeft bij een referendum gestemd voor de annexatie van een olierijke regio in welk buurland? Guinea. Guyana is het. De prijs van wat bereikte rond middernacht een recordhoogte en zakte daarna weer iets in? Goud. Ja, dat was ook onze tip vandaag. De politie in Moskou is het afgelopen weekend wat voor kroegen binnengevallen? Gay community. Kroegen, ja. Gay bars, ja. Israël is een grondoffensief begonnen in welk deel van de Gazastrook? Het zuidelijke deel. Ja, welke streamingsdienst schrapt 17% van het personeel? Spotify. Yes, voor het hele land. Behalve in welke provincie geldt vandaag code geel in verband met gladheid en sneeuw? Gokken. Ja, zuiden. Gokkenprovincie. Ja, Zeeland. Ja, is goed. Tijdens de loting voor het EK voetbal waren afgelopen weekend via de intercom wat voor geluiden te horen? Kreungeluiden. Ja, rekenen ze ook goed. Hier stond seksgeluiden. Ja. Kreungeluiden zijn ook goed. Ja, wat een beleving. 42 punten in totaal, Ilko. Ja, het kan vriezen, het kan door. Je kan er niks over zeggen. Ja, nee, je kan zomaar ineens de weekwinst binnenhalen. Ja, we zien het al. Heel fijn dat je hier wilde zijn. En wellicht dan horen we je vrijdag weer. Ook heel erg dank aan mijn gast van vandaag, spraakmaker Jan Rotmans. Heel erg bedankt voor uw visie op de toekomst. Nu maar hopen dat er mensen luisteren. Naar uw tips. En Kenneth Manusama, ja, ook heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Ik ga praten met Steven van Eyck. Want op week 2 van de informatie, de verkenning, gaat het ook weer opnieuw over zakenkabinetten en misschien wel bewindspersonen zonder partij of niet van de partij met wie ze dan zo'n kabinet binnenstappen. Hij was een van de laatste in het LPF-kabinet van Jan-Peter Balkenende 1. Dit was een programma van KRO-NCRV.